بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبوكي جنا بني سنت سني برم سبحانه وتعالى نوغي نيال سني نتبي صلى الله عليه وسلم يالنك يالدو لخوال أغمج ginnaw lolu mbokk yi no nga bëgg fatlanté yeen lu aaju suñu walu diiné té mu nekk tomb bo xamné bu jara ubbi ay école la diko jàngalé jamono biñu tollu fi mënu wax ñu né tém bi ñëw na ci waxtum ndaxté jamono biñu tollu la sakk na soxla lañ tém bu melni kon ñett mbir ngi ni dafa jaron ci julit ñi ubbil ko école diko jangalé ci ñak moy ku bëgg aji makk ñu jangal la noy démé makk ci ciol ga ci boy dugg dëkk ba ci yar ga ci na nga wara comportement ba ngay ñibsi kon lool jaron nañu ubbé école diko jangalé ñaaral bi jigen ju ne bëgg na borom kër ñu ubbi école duggal la fa ga jang ba xam lan moy borom kër ak lan moy sey goor gu ne bëgg naa soxna ñu ubbi école nga dugg ca ba nga xam lan mooy soxna ak yan aq nga ko yoreel ak nan la ñu yoree kër dama ne ñett yooyu tey buñ ko doon seetlu ñun dellu nañ ci ginnaaw métti boo demee bu nekk rek boo ci duggee ak ña ca nekk sa yaram day daw. Maa ngi fàttali ko benn at ba suñu dem Casamance ñu nettali di waxtaan ci wàllu sëy bañ dugg ci laaj muscle yi am ci walu sey ñu ne ñun fi musuñ fi am muscle ci walu sey dengue musuñ ko fi am sey am problème musuñ fi am moy tas ñu ne tas xamuñ ko sa ko de xamuñ sey tas kon nak lolu mbokk yi nañ ci gor gor inshallah kon ñu baye oustaz sa'id li hafizahu allah waraa mu dugg ak ñun ci waxtaan bi insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلة تروي الله تبارك وتعالى نونغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالله دولي خيوال تمسل ginaaw loolu mbokk yi ñoo ngi jéem fàttalante ak yéen ci tomb bu am importance comme ni ko Cheikh bi waxee léegi te mooy azziwaaj mithaqun ghaliz mooy takk soxna la signature la bu dëgër bi nga xamante ne takk soxna misaq la yàlla wax ko ci alquran mu ne wa axazna minkunna minkum mithaqan ghaliz jigéen ñi dañoo jël ci yéen contrat bu dëgër. Benn borom xam-xam def ci fukki laa yooyu moom lañ bëgg a fàttalante ak yéen li des ci waxtu wi. Ñu xam ne sëy du caaxaan du puukre du am alal du ngistal waaye sëy jaamu yàlla la ndax yàlla moo ko digle yàlla moo ko digle yenent bi jangale nuñ koy defé jaamu yalla bu mu meuna doon ci kaw suuf biko yalla diglé ba paré yenent bi mo won nit ñi naka lañ koy defé jaamu yalla yépp lol motax sey bok ci xéetu jaamu yalla yoyu nga xamné yenent ali sallatu wassalam yalla mayon nako ay soxna mu dundando ak ñom ñu bind jangale naka la yenent bi nekké won ak ay soxna lol tax borom xam xam bi yalla nako yalla fay la yoy bi ci jëk mune la tatazawaj hatta ta'rif ma'na al-haya bul tak soxna tudun nga xam dundu gi nga wara dund ak mom kaw suuf si ngeen ñew dundu gi lan lay tek lu deggu la mana nit su rere bopam rere lutax muy ñew kaw suuf su jele keneen da koy sonal su jele keneen da koy sonal bu ci amé ay doom day sonal koku sonal doom yi est ce que duñu xam importance ñi lan lañu uss ci kaw suuf wal tax nit wala muy dugg ci neegu sey warna chambar jangat bu baakha baakha baax responsabilité yi ben borom xam xam dafa am doom ngi dëkk ci kaw étage ñu dégg yalwaan kat bi di yalwaan ci suuf mu jékki jékki rek dégg bir wi ci suuf mu jóg gis yalwaan kat bi tëdd yaram bi xuréeku jëbi tëdd doom ji taxaw mu ñett ñett escalier yi ñoo yëkkati yalwaan kat bi ne ko lan moo def ni ne ko sa doom ji moom bu ma wax rek borom xam xam bi daal di sujud mu ne yàlla maa ngi lay jégglu ndax responsabilité bi ci man la dellu ndax kii ma jox maa ko yarul ba muy xëy di agressé nit ñi nii di leen gaañ na kon laa tatazawaj bul takk mukk soxna xataa taarif maana alxayaa ba nga xam dund gi ngay dund lan la li bari ci ñun lu tax seen kër yi sëy yi munta réussir munta neex munuñu dund jàmm wala wala wala mooy mbokk yi dañoo xamul ñun la lañu usi ci kaw suuf te pourtant yàlla waxoon nañ ko wa ma xalaqtu aljinna wal ins illa liyabudun kon soo xamee yow loo fiy def ki ngay denc xam li mu fiy def su ngeen juree ay doom da ngeen leen di xamal luñ fiy def su ñëpp defee noonu kon dëkk bi nu muy def kon dëkk bi day dund nit ñi dañuy xam si lan la ñuy indi si kaw suuf ñaareel bi mu ne laa tatazawaj ata taarif kayfa tudaafiu an xuquqi zawjatik bul takk soxna mukk yow célibataire bi comme boobu saas ni waxe lu dul nga xam naka ngay défendre ak yi sa soxna moom mbokk yi góor goo xam ne xamul moom ay ak xam su takkee soxna ndax dina ko jox ay ak xam ndax dina défendre ak yi su fekkee ku góor ki réeree na boppam ndaw si réeree boppam kon doomi ñuy jur nii def dañuy réer kon ku mu mun a doon ci ñun war ngaa xam yan àq nga yoreel jigéen ku jigéen ki war naa xam yan àq la yoreel góor bu ñu duggee ci néegi sëy ku nekk bu defee say àq sëy boobu day normal waaye bu dee mbokk yi dañuy xëy rek def sunu yëngatu daaj condamné wala ubbi ben compte di ci sanni ay 1000 francs ki 5000 ba nga am ben 50000 wala ben 100000 ngay xara ma takki soxna bu ko daldi indi yow lan mo ci sa intérêt moy na takk soxna na takk damay faral di wax mbok yi Dakar bañu commencé di togn sali batari nan len takk go gaay di profito ndaw suñu takk tay suba nga gis ay xaritam ku nek dañu ne dañ may takk dañ may takk ken tanatul xamatul lo noy def kérok la yefi yaax seydou lu ndaw lolou xolofi nan li la ci duggal genné wu la ci du dugg na ci genn na ci te xam nga légui lolou mom fi may wax ak yeen gis na sey bo xamné amagul ñetti wër mu tass ci jigen yu dund sunna lutax moy dañu bayyi yoon wi nit ki bu xamé bopam xam lan moy mission ci kaw suuf xam lan la fi def budé gor la budé jigen budé gor wala muy tak dina xol li muy takim fi muy duggu budé jigen dina xol ko denc ki kan la parce que do m'importe qui ko xamné da ngay jur ci mbéd yi di sanni da nga wara jur ëlëk ño xamné buñu waxé ñëpp déglu leen suñu né gaay tok leen ñëpp tok bu né nopi leen nit ñi nopi suñu waxé mu amal nit ñi jëriñ lolo tax da ngay dégg ben borom xoxam bu muy firi jabar ak soxna na jabar dalay jabar ne soxna nak baat bi ci olof so jëlon lolou pay nan makdum ak makdum essa yi ngeen koy wowe ñen koy wowe pistolet moy bu ndaw ha no kanu bu maga mag bi la carabine bo jël carabine carabine balam koy tire da ngay jël ba charger ha lolou moy sox bi bo jëlé nga charger bo tire lan mo ci genn la ci genn son bi mu muy tuddu sox wi ah mo na ne soxna gis nga bañ ko jëlé ba préparer ko ba bo mu genné tew ñepp dégg sox lolu moy soxna kon lolu du lu ndaw du question lo xamni da ngay dox ni ci bédi rek gis fi kenn ku muuro ben sagar rek nga ni amna ben sulit lool moñu daanel du tamit da ngay gis ben way bo xam tuwe bi do gatt maam sikim rek nga ni amna ben dedit yi tan fazfar bi zati din taribat ya tak lool la yaronte sallallahu alaihi wasallam ko kon la tazawaj bul tak mu hatta ta'rif ludul nga xam nga chambar jangat kayfa tudafi an huquqi zawjatik noy défendre say ak yi sa soxna mom su fekke nak man may défendre sa ak est ce que man dina nek kuy violer sa ak tonti bi moy dedit ikhwani ñettelu la bi mune la ta zawaj hatta tajid man tastati tahammul al ish ma'aka fi darra qabla sarra bul tak soxna muk ludul nga am soxna so xamne dana and ak yow ci yeng cionuy dundu may wax legi mbok bi ndax ya ngi setan sinu imam ghazali mune ma ban chan lay genn makoy wax dem seri bi mo mujjé setan ben chan la bu nek egypte bu tuddu al qanal day tek ñaari fan yu nek day tek film imam ghazali par ñaari episode dem dafa tek série bi nga xamné ci la nasaraani ñëwé di nangu course ngay wone julit ñi yag nañu nek ci ay erreur yag nañu dugg ci ay manke manke ay tolof tolof ay tourki doon dëkk bo xamné tol ni course am amir am bour amul soldat yu défendre dëkk bi xam ngeen bi nasaraani duggé ci dëkk bi di nangu course julli ñi la lañ doon lan mo doon seen aduna ay kala lañ doon xexé ay kala ak ay plaat yi ñi jaay gaay dañu dugg ba ci marché bi di daanel mbaari di daanel jaay yi di ray ñi fa fekk sen kala yiñ mu roof la ñu xexé borom jaas ka kuyer jaas e kuyer kala ni sen plat yiñ doon jaay la suñu leen doore jaas ñu défendre plat bi wala lor rek série bi passé Imam Ghazali dafa ñu fekk ñuy tak ay drapeau ci dëkk bi di wërale jumaaji ay drapeau mu neena li yaa gaay na ko dañuy gam mu ne len yéfir yaa ngi ci frontière bi di nangu ci dëkk bi ngeen nekk bi di sabaru di tëgg buur daan koy boole ñaari gaar ñu yobu ko dem ci ko ñoom ñu continuer seeni fecc ak seeni sikkar bi wax dem ndeysaan bi ñu nango course ñu génn buur bi dëkk bi Imam Ghazali am na ko miit mu ñëw ci kër gi lan si jaada dinaa fi la dinaa fi la jabar ji fekk ko fa ne ko waaw sa julli yi dul jeex yi nag lan la mu ne ko xanaa gisoo xurs nangu nañ ko ci loxo julli ji mu ne ko léegi nag lu koy regle ay julli ay sujur ay julli da ngay rek julli da ko koy regle lii daw responsabilité la yéen di ngeen di daw responsabilité magu Ghazali mi ngi tudd Ahmed Ghazali moom tamit mu daal gàddi mbuusam jëm ci xunt yi mu ne day dem di wéyte liggéey yàlla soxnaam ne ko yéen di ngeen di daw responsable maanaam da ngay takk soxna soo xam ne boo bëggee jàkk mu teg la ci raay bi booy neloo bëgg a biddanti mu yàlla ne la góor ñaa nga ca jàkk ba noonu la ab jullit di def moo tax mu ne bul takk soxna soo xam ne bul takk mukk loolul nga am koo xam ne tajit nga am koo xam ne man tastati koo xam ne mën naa yenu ànd koo xam ne attan na taxamulil ismaal attan na yenu jafe-jafe dund yi boo xëyee amoo loo ko jox kenn du leen dégg bu dee sombi la ngeen togg lekk bu dee ndox la ngeen naan ndox mi tëdd su boobaa sax moo lay xamal ne mu tilkal ayaamunu daawiluha bayna nnaas tey day neex suba mu metti kon booy takk fexeel nga takk koo xam ne mën na ànd ak yow ci yenu coono aduna jafe-jafe aduna fi darra qabla sarra fi darra qabla sarra fi darra'i wa sarra fexeel ba nga denc jigéen joo xam ne ci jamonoy metti metti ak ci jamonoy feebar dina xam kii kan la xam nga léegi li xew mooy yenn saa yi ngay dégg moom ne bi mu feebaree ndeysaan da nga koy dégg semaine bi turu benn dëkkandoo dafa amoon soxna ndeysaan xam nga mais soxna sax dañoo toxu génn seen kër après yàlla waa yàlla natt waa ji feebar ñu delloo ko ci kër gi comme léegi situation dafa métti du liggéey ndaw si daal dem bàyyi ko barki démb laay dégg jigéen ñi ne xaw na dem nañ jëliwaat ko xamu nu mu demee noonu loolu ab julit daf koy moyen ko takk koo xam ne ci jamono yi neex rek lay nekk ak yow ci jamono yi métti abandonné la bu dee jigéen aussi na def attention ci góor koo xam ne ci jamono yi neex rek ak yomb-yomb ak wér lay nekk ak yow boo màggetee wala nga feebar mu daal lay abandonné loolu nag balaa ngay yegg ci yooyu mooy ci léegi ngay tànn ngay xam balaa ngay dugg ci léegi ngay tànn ngay xam kii mooy kan ci ku góor kii mooy xam ci ku jigéen mu ne laa tata zawaj xata tata allam kayfa tata xamal al masuliya mbokk yi bul takk soxna lu dul nga jàng naka ngay yenoo responsabilité sa jabar ji doom yi ci war a judd responsabilité boobu nga nar a yem kër gi nga war a samp usratul muslima boobu nga nar a tabax bul takk soxna mu bul ba nga jàng naka nga koy yenu boo gisee fi benn bërigo xamoo bërigo bi lu ci ne nga waat ci biir dëkk bi ne mun naa koo yenu te romb nga ko rek ne mun naa koo yenu xamoo lu ci nekk nit ñi ne la munoo ko nga ni mun nga ko ñu daal jagar ak yow ba ci penc mi ñu ne la bismillah téeñul nga téeñu téeméeri ponkal yi ëti bërigo bi ñu ne la sëggal nga sëgg bu la ko yenee nooy def da ngay waaf li gënoon mooy balaa ngay dem ci penc mi ne bërigo bi attan naa ko nga ñëw fekk moom ba bërigo bi fi mu taxaw moom cund nga yëkkati ko bama ko lu ci nek boko yegate sa ñaari loxo yenuko nga wacce wat nga dem ci pinci ma wat ne mu na ko yenu bim ko yengale mu dis nga jeng ko yegati jogut nga dem sa keur teddi loloy li jaatu bay dem ci pinci mu ne atal nako mën nako ñu takkal la soxna ñetti fan ku la rom ara soxna si nga way dem na keur yaayo lu xew ah man de xawu lu xew xam nga lu xew gay nga wajur won xolo won da nga yakamti perex perex yi ñoo dugg ci sey te du lool wara mu ne la ta zawaj mu tak mu soxna lulul tata'allam nga jang kayfa tatahammal al mas'uliyya noy yeno responsabilité mbok yi tak soxna responsabilité la yent bi na kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati ken ku nek sam kan nga eulek yowmal khiyam dañ lay laaj ci nga do sam sa soxna ci eulek wala lay dugg aljanna di nga taxaw ci kanam yalla laaj no dundal lewon ak mom bu ci domi tego nak motax aya bi bimu wacce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sahaba bi joy bimu joy ñu nako wa lu xew mu ne man duma dugg aljanna gay ne ko dedet bu lox lolu mu ne ala kay ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli sama bop rek dafa disone munuma gor gor lu ma dug aljana yalla jila sama njabot tek sama kaw lolou moy man duma dugudi ñu ne ko wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsuk doyna ci yow li ngay digal sa bop ci lu baax nga fexé sa njabot nek ci kon bul tak soxna dul nga jank naka lay yeno responsabilité naka lay jilé sama décision bop ci sama soxna ci sama njabot da ngay gis ño xamni ci ñun fi rek day gis sunu bu doomam tak ay téré bu ko délé dang ko xéne ma né papa bu ko sama papa quoi no xam nga sama yaay ko yow mëno dé responsabilité hein naka nga nekké ab sunu sa doom ñu takal ko ay galaj ay xor ay weñ ay pétaw ko yow waru won tak soxna parce que xamo lu ñuy yéno responsabilité sa soxna sa njabot sa njabot la bok sa dom sa njabot la ëlëk yowmal xiyam kenn duko laaj maam ji yow lañ koy laaj lool bu jeex ci bir dëkk du jeex ak yeneen ak yeneen yo xamne yi moy yu ndaw yo xamne dinañ ko ñëmé tut la ta tazawwaj mu ne bul tak soxna mukk ci aduna hatta tajid nafsaka qadir ala tanshi'ati abna fi manakhil islam as-sahih ba'idan an at-ta'assub wal bid'ah wal khurafat as-sayyi'ah mu tak soxna mukk lulul nga nat sa bop nga xamne atan nga bis bo amé ay dom nga sori len jaw judul jaw l'islam mu tak soxna mu nga mën ko duggal ci kër go xamné l'islam mu ko mu tak soxna lu dul dom yi juddu nga fexé ba tagalen environnement sain bo xamné environnement islamique la pour nga mëna jël sa responsabilité haa est ce que yow luy genn ci yow waru nek ay kafir ñi wedd yalla luy genn ci yow waru ñu nek ay mushrik ñi genn ci yow waru ñu nek ay bidaman damay faral di wax mbokk yi gis mu nek ñun li ñu dal waru dal suñu do wala waaw ñoo jot nga fecc jor nga jaar ci corée dray jor nga jaar ci xumbali ak fureuy jor nga nek mburum lamb jor nga jaar ci bar nan sangara jor nga njaalo jor nga ligi tuug nga yalla la ko yalla nangul nga tak jigen ju bax ju melne yeen ñaar ngeen gub alcorane ak sunna sen dom bu ñepp war nek wali li nga don recc yep da ngay gis ko ne wallahi suma fekk won tamana yonent bi bu amé dom xolal muy def suma nekaton xalé so déggé ben way nan suma nekaton xalé dina mokal alquran bal bam am dom man lumay reccu tay suma amé dom nan la war def limay reccu sama dom am ko nan la reccu bokul ma alquran kon suma amé dom dafa nek hafiz ha kon mbok yi bul tak soxna mukk ci aduna ludul nga attan ñëmé responsabilité fexé sa soxna nga soril ko jawu judul jawu l'islam nga fexé ba islam rek lay nek ci jawu ji muy nek islam mo fay nek doom yi muy am mom tamit mu fekk jawu l'islam dé ñu wëri ci ñun dañuy tak soxna yobul leen ci kër go xamné sama way da ngay ñëw fekk soxna ci daldi def ni jenn walu bobu yëm nek ci bitek nopi ba na assalamu alaykum doog ne ni wala yeen sa ay kër gi am tour sax mom moy taccu bu feccu way dina taccu bokkar mo la wa kër gi ay tour kër go xamné li ndaw ci indale won tout ci islam sax ñu koy exécuter mu doy yow ya ko def yow ya ko fu duggal kon ndaw soso bi ngui ko indi fofu waral nga ko xamal kër gi li fi nek nga formé ko préparer ko ba yoy bu amé mom mo xamné mom man bokkuma ci lé ah doom yi ñew gis nga tay am nañ problème ñu upp ci ñu am nañ problème sen dom ko dox parce que bi abi fiñ len duggal mo graw yow man nga maîtriser sa bop parce que man nga am nga loy bañ parce que am nga lo mëg mais xalam ndaw bi doga jut mom lu xam xamul dara setu nak bu nekké ay tante yu katcho rek ay badjane yu ko yu katcho rek ay mam yu say say ay saga lañ koy xamal ak ak sa bay bi bandi la won mol ko won la won dafa dem ba dox bu ndawam ba mu magget bëgg fi di leen muura di leen ti xalé bi di dégg lool lu muy def di fipp ah ah dék sama bop jaxan kat la won légui man bëgguma tej fi kasso su fekké xalé bi ñu ngi koy duggal yoy ci bopam day am problème da ngay gas témir di sul sa pax du mësa xoot kon mu né bul tak soxna ludul nga xamné xalé yi di ñew di jullu ci sa képar da nga len meuna indil munah al islam sahih jaw islam bo xamne sa wicc la jaw jo xamne dañuy sori bor di contenté yey ñi lay diw ñun ñoy diw jaw jo xamne day sori ay bokalé jaw jo xamne day sori ay aada jaw jo xamne day sori ay bida bokki keur suba jigen sey té jëkkeuram amul personnalité amul ful amul fayda ndaw si xamul liko fi indi bokalé lolé ndé yom dugal len ci ay bida dé yom dugal len ci ay aada dé yom waw lolé c'est facile lé ñew même sa premier goudi am na ñi ñoo am na premier goudi ndaw si di sey si ay bida lañ koy téro parce que waji amul personnalité té nak gis nga limay wax mbokk yi rek ku yebu ci ñun xam ko fek waxu ñu ki dafa dof bu yebu ngeen baye ko mbirum recce go sen keur recce go fi nga dekk recce go sa famille ah no nañ ki no sék xam nga ñi mëna no sék ay bi da lañ fay def da ngay gis absolu bu sék ci ñi musique bo waxé la la waji mu ne no sama sœur la xam nga ki mënul mako dara no sama frère mi la seuf yow lo mom est ce ñoo buñ doon tak jabar wala ku jigen ci sey ci di ngeen di alquran tek luñ lay wax ñoo bo fi tega alquran eh ayo yi fi du seuf c'est nek legi nak kon yow ñoom ñu amé fulu ci seen yef yow pourtant mo fulu ci motax affaire bi du tuub rek dem dugg dafa am formation dafa am préparation dafa am fo wara jaar ba paré bu yoy paré nak nga dem takki soxna la tatazawaj bu takki soxna mu hatta tajid fika al qudwa al hasana allati yumakkin an yaqtadi biha abna'ak fala yumkin an tanhiyahum an shay wa anta awwalu man yaqumu bi fi'lihi bu takki soxna de bu takki soxna ludul nga nek royu kay ludul nga nek royu kay ci quartier bi fa yeb bëgg nga nek sen doom mère yeb bëgg la juuf xalé jigen yeb bëgg nga nek sen jëkkeur xalé ndaw yeb bëgg nga nek sen baay ci roy guñ lay roy ak ñe buñ lay ñe bëgg baax melni yow so melu ni waru tak soxna lutax parce que bo amé doom dula roy kon bala ngay tak fexel nga préparer sa bop ba sa doom bëgg melni yow dama am fani ben mbokk bu joggé europe ndaysan yi waxtan mais da ngay yeg barki demb dem na banema non sama yaay quoi mais xam nga paye rek sama yaay quoi xam nga paye rek digene gis rek tak c'est que lan la bëgg wax fofu sori wul baye xel mën na mo tali lu bëgg wax bu doon man ma doon tanal sama bop yaay han kon doon na dem mo ut yaay yu am diine yaay yu am personnalité yaay yu nangam yaay yu nangam yaay yu nangam yaay yu nangam bu doon may taw na tanal sama bop jëkkeer dina dem ma tan jëkkeer jo xamne nangam ak nangam ak nangam ak nangam kon mbokk julit yi la tatazawwaj hatta tajid fik al qudwa al hasana bul tak mu dul nga nek roy gay nga xamne sa soxna sax dina la roy ci jaam bi ngay jaamu yalla bax nga bax ha tabe bi nga tabe ni ngay jange al qur'an ni ngay julle ni ngay tudde yalla ni ngay xolak am jawara barata jawara mu tejeul ci mom dara dara mu tebeel len do ngi la jawara jeul ci mom de len moy lan dépasse war nga ko da amune mu jeul amul importance jigen gor war na fekk jigen mu sori mu indi ko bam fekk demb ndaysan filmé len do imam ghazali magam bi bimu demé ci all bi nek fa ba mu nek mu ñew commencé magge non yor yatam do ci xol ko ne ko mi li moy la li ba diine la nga dem ci daw responsabilité bayyi sa jabor bayyi sa dom bayyi sa jabar bayyi dekk bi bayyi talami si nga don jangal élève yi yow yalla bari yalla mo la sant li waji dal ne ko dama bëgg selal sama bakkan dama bëgg selal sama ndaw si ne ko wallahi dina la changer yow dina la changer suma la ko waxe dum ko dina la changer dina la genn ci li nga def ba gis nga mani xolal do def am personnalité gis nga jigen su ñëwé am fit taxaw ni goor dina la changer té pourtant day am né yeen say nga gis jigen bu changer goor waye kan mo wara changer lan motax islam né julit bu jigen bu ko chrétien tak té mu né julit bu goor dama mën nga tak chrétien tax parce que dañu am yaakar né yow di nga mëna soppi ndaw ci ko dindi ci diinem duggal ko ci diin waye ké comme amul doole jigen la ñu né dédét kudul julit duko tak kon rawati nak bu fekke yow dañ la mayon ne la man nga tak ab chrétien ab julit bo xamantene dafa am yu manklé rawat moy yoyu mu manklé bu ñëwé ci yow la mo teliko waye mbokk yi ndax ko amul dina maye faqidu shay la yuti ko amul du maye tukulori neena sala ñaago ñaago dokko sala molo molay jambaro koy ñaan ñaanal ko am koy laqatu laqatu ci ginaaw jambar ah goor gi am dara am diine am personnalité am mo meuna tak soxna def ci mom yoyu ñepp meuna sédina ki demé lu won ni waye bu mu ñëw ci kër gi tek na ci kër gi lo xamné soppi nako ba mu soppi melokan waye bu fekkenté ne bi mu ñëw indalé wul dara mu ñëw ci kër gi fekk ko fi dara bu muy démé kon bul tak lu dul nga nek royukay ci sa diine royukay ci sa melokan royukay ci sa jikko royukay ci sa lepp pour ëll doom yi nga xamne yoy ñew nga len di yar do len tere dara ba pare diko def xam nga lu tax tay suñu doom yi mënu ñew li len di dara ñu koy def kuy digle dara nak olof yi neene bala ngay laax jaay laax lek ya ayu allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun bu len digle lu baax te yeen du ngeen ko def atamuruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun kon bala ngay tak soxna fexel nga préparer jawuji fexel nga préparer terrain bi ba soxna si ak dom yi suñu ñëwé dañ ci fekk lo xamné dañ am ndëgeur lay dinañ ci am lo xamné vague yi du len yobalé kenn du len yobalé lu dëkk bi chaaxan chaaxan kenn du len yobalé dafa am benn kër boo xam ne ci Dakar waa ji daf ko jënd dem tukki nit ñi di tour mbalit ci kër gi. Xam nga Dakar boo fa commencé tabax kër surtout bu xawee jóg tuuti rek defoo ci fenêtre yi wala ay kii ko miiré ko wala bunt bi nit ñi dañ ci def mbalit. Moom amoo ma xaamam benn kër yi la séq nday joor ak càmmoñ wala ci ginnaaw ñooñu bu ñu baletee dootuñu yóbbu ci oto ba ci dañuy jël rek. Soo defee fukki at Europe nga ñibbi si fokk ay ndraan ngay luwee ak ay camion yu génne mbalit moom sa kër. Waa ji tabax kër gi yëkkati ko ba mu toll noonu mu dem miiré ko mu ñëw rek fekk kër gi fees mbalit. Mu ne kan moo fi def léegi ku nekk di langa langar mu dem wooyu police ak service d'hygiène ñu dugg ci kër yi di marqué kër yi ak ku wax ku fi tur mbal mi ñu ne waa koñ bi kon ñu jàpp waa koñ bi ku ñu jàpp boo fayee ñuy fëgg bunt kër yi di jàpp nit ñi borom kër yi ñu fëgg benn kër benn jigéen bu hijab ubbi bunt bi ne lan la ñu ne ko dañ doon seet koñ bi ñan ñooy tur fi mbalit mu ne man bokk na ci police bi daal ne service d'hygiène bi nañ dem yi luñ wax dëgg la kii bokk ñoom bokkuñ ci nañ dem. Waaw loolu lan la loolu liggéey la du lu xew léegi nii su police bi demee ba am confiance ci ndaw si mais ñii duñu fenn lu ñu wax dëgg la su dee bokk ci ñoom bokkuñ ci lu tax ndaw police bi mën a assuré loolu c'est parce que dafa am lu ñuy xoole jullit yi dafa am lu ñuy xoole ñii muuru dafa am ñuy xoole ñii dund sunna kon loolu chaque jour war nañ ko fekk ci ñun loolu nag lan la laaj mooy préparation mbokk yi mu ne laa tata zawaj ata tajid nafsaka muhtamun bi diinik qabla duniyaak bul takk soxna mukk ci àdduna lu dul ñu fekk ci yow yitte moo xam ne ci sa wàllu diine moo raw sa yitte ci wàllu àdduna. Tey laaj buñ doon laaj yitte bi ñu jox sunu àdduna ak yitte bi ñu jox sunu diine loo ko ki takk soxna te diineem yitteelu ko àddunaa ma ko yitteel fuñ jëm moom soxna si bon lay gis tukki rek di daw rek waaw néeg bu rafet double lit sibata madla nangam ah oto kër nangam nangam rek ndax si naan la amaguma de écran fala nanga amaguma de portable yi xew yi amaguma lii de amaguma ngay daw rek ngay daw rek léegi nag fàtte nga ñi nga bàyyi woon ñi nga fi indi woon ñooñu gisuñu ku leen yar gisuñu ku leen jàngal fu ñuy mujj muy tuux yi doon a dal leen. Mbokk yi bul takk soxna mukk ci àdduna lu dul nga fekk sa bopp ni nga yittewoo sa diine moo la gënal sa àdduna. Ci yittewoo bi nga yittewoo sa diine ci nga mun a yittewoo sa jabar ci nga mun a yittewoo say doom waaye boo toppee àdduna da nga sàggane ndaw si sàggane doom yi sàggane kër yi. Boo amee sa diine nag li nga mun a toppatoo sa bopp toppatoo sa soxna toppatoo sa njaboot toppatoo sa kër ndax diine moo lay wax loolu ndax diine moo lay wax ne lii ngay daw ni amul njëriñ da nga ko fi bàyyi rek ay ndono ñoo koy lekk da nga ko fi bàyyi ay nit ñoo koy lekk ay mbokk da nga ko fi bàyyi yow mii sax yi ñoo lay lekki gis ngeen ndeysaan léegi-léegi ñu ngi toog fi ñu ne dañoo am ko wàññeeku gis ngeen dem soo demee amoon na borom kër soo demee amoon na njaboot soo demee muy woon kër ngi yoroon ay lalam yor ay armoilam yor ay yéréem yooyu yëpp tey bi ñu koy yóbbu ndax indaale nañ ko ci armeel yi armeel lan lañ ko fi yóbbaale juróom-ñaari mètre per cal dégg gis nga ah ak daggit xot 5 bu bees loolu lañ ko indaaleel ci àdduna am yëpp li mu amoon moo tax diine nañu yitteel tey diine lañ mujjal ginnaaw moo tax ñu am problème sunu diine nañu ñor sunu diine nañ ko matt ak dëgëj yeneen doon na wax ne addu aleyha bi nawajis matti leen ko fii ci dernière bëñ bi waaye bu ñu logee sunu diine wala ñu yor ko ci sunuy cati baaraam ah sahaaba yi rawewu ñu woon lu diine sahaaba yi seen diine moo leen ñoroon kon kenn ci ñun balaa muy dugg ci sëy góor wala jigéen sa diine war na laa yitteel lu raw comme sa àdduna mais tay enfant bu ñuy xol wax dëgg yalla nañ fekk aduna rek lay nekk di daw guddi ak bëcëk ko gis ñu yek ay projet yu lu jeex naka lay def ba tabax naka lay def ba am auto naka lay def naka mu ngi projet bo xamantene tay ji kenn ci ñun buñ ko yewon guddi ne ko lan moy sa projet ci sa walu aduna rek day tont wala waye boko yene ko sa problème mo diine lan moy sa projet ñu ne non man wax dëgg yalla bëgg na wër wu nekk ma mokal ñaari aya wala ma mokal ñaari hadith wala ma nangam wala ma nangam wala ma nangam dedet amuñu projet ci walu diine motax ñu am jafé jafé mo da doon avancer fo fek ku dund sunna tay dugg ci tay ñu indi la mbokk bu bëssa ngi ni hein ñu la mbokk bu bëssa ngi ni juroom fukki at bo ñëwaaté da ngay fekk ba légui hein mokalul tilawa mënul lire alquran mënul lire alquran avancé wul dara ci walu diini boko né daw ñaata gis nga mokalon mu né la mokalon na ñett soko né légui ñaata nga mokal mu né la ñett yi ma mokal ba légui ci la yam ñu projet walu diini kon nit warul tak soxna tek aduna mako yitel diine ñu tel ko mo dama né la ta tazawaj hatta tajid nafsak muhtamun bi diinik qabla dunya bul tak muk soxna ludo nga fek sa mbirum diine mo la oppol importance sa mbirum aduna la ta tazawaj hatta ta'rif huquq zawjatik alayk tak soxna muk ludo nga xam yow yan ak nga yara soxna soxna lan nga ko yara ci ay ak yan droit la am ci yow ku tak soxna fek xamulo yow lan moy sa ak soxna xamo lan moy akam sa dom yi xamo lan moy sen ak fo yeb do dem da lay fekk ak yeb te yenen tibi neena faati kul zi haqqin haqq borom ak bu nek jox ko akam borom ak bu nek yenen tibi alayhi salatu wassalam waxna ci lu leer mune guddi gi xaj ko ñetti xaj doxal yalla lim mom nga jox sa soxna li nga mom lim mom nga jël yow li nga mom mais len ci ndi nga fek ak yalla hatta ñom seen ak soxna ci ñu ko jox grand place bi wala ñu ko jox télé bi wala ñu ko jox pench bi tok di waxtaan 10 heures ci guddi 5 heures du matin li yalla mom sank nga ko li soxna ci mom sank nga ko ha yow li nga mom sa bop sank nga ko ki sank ay akam lu muy def ak ñeneen ni da koy sank parce que xamul ak yi mu yoral soxna lolo tax mbok yi kenn ci ñun waru rere mbir ak yi nga xamne mom la yoral soxnam ko wara xam bind ko ci sa bop lol so xeye nga lire ko xam li la yoral sama soxna momit mu xam ak yi mu la yoral mu bind ko sa yu xeye li ko ngeen xam ak yi ngeen yoral sen dom yi sa yu ngeen xeye jang ko ngeen bañ ko faté fa ni damay jangal wa kër ga qawaninul bayt dama ko fot copy alkay taf ben foy ci sal man len qawaninul bayt moy reglement intérieur bir keur gi ñepp tok ñu jang ko goor ñi tok jigen ñi tok ñu lire ben reglement par ben waaw ñu paré photocopier ko taf ko ñepp nañ teunku ci li moy reglement bi bu ko kenn xëc ah neene bu xamul lool dañu dem rek kër gi amul loi moy vie sans loi ñu neex def talibi sa dafa am loi wala ngay daw rek di kër reeri talibi la nga taw ba jaag ben lamb ko ko taf sa kanam noy def nga taxaw lela nga taw ba jaag nga gis ben panneau buñu le signaler ha lela nangam boy wañi nga wañi wala nga taw ba jaag nga gis ñu bind la 50 wala ñu bind la 60 lolu amna lu muy wax ak yow yow mi jang code wala wa suñu kër yi nak am ben code amul ben panneau signalisation dañuy daw rek di téréré di dem motax kër yi am jafé jafé mbokk yi ma ngi denk sama bop di len denk ku mu won ci ñun natam mu jang goor gi nañ jang ak yi ñëral jigen ñi nañ dem ñu jang ak yi ñëral goor ñi bu len tok fofu rek dafa ne seeni ak di ngeen yoral goor yi moy togal len rek ñu lek ñu naan après terminé dedes kenn ku nekk ci ñun da nga yoral sa morom ay ak yo xamne ak yoy jogewul ci nit islam moko teud yenente alayhi salatu wassalam moko wax sahaba yi jang ko borom xam yi jang ko fram fanca ko bind akti ina yi nga yoral sa soxna yi nga yoral sa borom keur yi nga yoral say do la tatazawaj waaw bul tak mu soxna baye ko ci keur gi ka kit atu asas mu melne ben objet télé indi soxna baye ko ci keur gi comme télé wala comme casse wala comme balai dedet lo indiul jigen bi ci bir keur gi do motax ñu indi soxna ah yow day sa keur gi rafet na tak nga soxna takaguma re gis nga ci ñum reer bi ñu reer nit ki bala muy bala même bo amé keur kenn dula waji borom keur la ha wala ha da ngay am keur am auto am ay compte banque your passport ak tout dinaaw di ñew mi kenn du wax borom keur wala d'accord le ah ram keur de dañ lay leex borom keur ah diw de legi borom keur la yeen say sax pa yi nga xamna ñoo debi jamono dañ naan diw samp na keur pour ça waji amul keur amna yeen sax nga gis ko am ñetti keur mi kenn du ko dure borom keur lu sax kon de ke keur gogu ngay samp sima ak souf ka nga fay duggal du yap ak deret bul tak soxna rek comme que indi na fi ben way ka asas tad'uha fil manzil litajmilih bul fi tak soxna aussi pour koulay balel non bokki jigen doawuñ ko pour balé doawuñ ko pour lal doawuñ ko pour fot doawuñ ko pour fabere doawuñ ko pour ras lolou ku tak soxna jappu objet la ci seydou da dafa am lu wara am lu wara taxaw lu wara samp moy lan usratul muslima fami islamik lañ wara samp fami bo xamne ay jundit lañ keur go xamne ay jundit lañ nga bëgg defal nga tok yor sa plan yor sa bigg ak sa foy wala keur gi jakk ji bi ngeen ko bëgge tabax da ngeen ñew rek indi seen bi commencé gas nga ñoro tabax jakk ji fi ci bir juma ji anañu bëgg na ci gis kenn ha waxuma de waxuma ma soñi de yeen ñi nga xamne yeen la doon sabbu juma ji la wax du yeen ñi la amona ha wala da ngeen ñew rek sax commencé indi bir gi ak souci ngeen am plan tawal ba mu ki ngeen indi plan bi ngeen ñew fi ngeen ni fi la fi moy dëgg bi juma ji ni la penku ba ngi ni alay skazal keur gi ko bëgg tebar non lay bo amé téré nga bëgg samp keur gi da ngay ñew nga ne keur gi man kat fenêtre yi ak gelaw li na lay joggé gis nga même loolu sax légui dañ ci am problème légui ku ñew taxaw day ñew taxaw taxaw ba paré ci bu tuddé guddi di bëgg dé gelaw li tangay bi di ko bëgg ré xam lu tax bi muy tabax keur gi xolul koñ bi dëkk gelaw li fan lay bayé ko chaque jour mu jël buntu yi jakkar la ko ak fofu su ko defé ngelaw li di dugg mais da ngay ko xam day ñew tabax yo xamni amna neeg yo xamni bo ci dugg sa bo talu lam di leundeuf rek ci leundeuf lay nek kenn du tabax sans plan voilà bu fekke yo do tabax sans plan amo ci droit so demon legui kades ci ñi maye ñu tabax dañ la ala plan kër gi ñom ñoy lay jox norme tabax bi legui nak yow bi nga tabaxé ba paré nga bëgg indi ci kër gi ko xamné mom fomp rek ak tabax ak balé du dé kër gi dafa am lutax nga bu ko défar da nga bëgg kër gi nek këru julit kon yow bi nga formé sa bop ba japp na légui mën nga yenu responsabilité da lay wëri jigen ju mel yow dafa am ben piste buñu len di netali sax jour cheikh bi tok dana traduire cassette bi ci film yi dana wër ci goudi nek ci dëkk bi ci bir sénégal difa dem di traduire cassette moy an nur wan nar waji doon tukki amatul wax waji doon tukki muy dox ci all bi ba ci ag rek mu romb garabu tandarma yi xawma garabu raisin yi mu daal ci witt benn lekk ba xelam ne ko it yow raisin wu jàmbur toolu jàmbur yow yaa ñeme yàlla dëgg yow ban àdduna nga nekk rek mu toog xaar borom tool ba borom tool bi ñëw ubbi mu dugg ne ko yaa moom tool bi mu ne waaw wala doom yee ñëw ubbi ku moom tool bi ñu ne ko suñu paaf ana mu ne mu nga dëkk ba mu ne yóbbu leen ma gis ko lan la mu ne dama am aaje ci moom ñu jàpp ci loxo bi yóbbu ko ba ci moom ne góor gi yaa moom tool bi mu ne waaw mu ne ah man de dama cee for benn tàndar moom bu war dama lekk ne nag xam naa ne li ma def araam na lu bëgg nga baal ma góor gi ne ko duma la baal yow duma la baal aduna duma la baal àllaaxira du fi sart sart mu ne góor gi luy sart bi góor gi ne ko dama am doom bu jigéen boo xam ne maa ngi koy wëral borom kër ak yëpp mënuma ko amal ca kër doom ji dafa gumba dafa tëx dafa lu dafa lafañ dafa muuma ku ma nekkaay ma may la ko rek nga daw yow nag boo ko nangoo takk rek ma baal la mu ne ko nga ni lu ko jot mu ne ko dafa tëx du dégg dafa gumba du gis dafa muuma du wax dafa lafañ dafa gaan waa ji daal ne ah kooku lu ma koy ree mu ne ko ah man de sama yónnee ko yow am problème bu lekkee doyoo ko dara nga dem ba yowmal xiyam maa yow ju dese di nga fay sama tàndar moom yow daal toog suuf daal di xalaat Bakar bi ak takk soxna si Bakar bi dañ yëbbu ci yàlla Bakar takk soxna see gën a yomb de xoolal ñu allahu akbar bu leen ñu la waaye xoolal waa ji bu lekkee waxuma sax benn waaye càpp lay jël def ci poos bi di yóbbu baale di lekk boobu mu yegg dëkk ba wala ñaata ngay romb toolu jàmbur ne fréet ñetti daal ñetti taat frit frit frit wala mboq yi ah wala mango yi dugg ci toolu jàmbur dagga saaki mango ay saako sax conteneur nëbb ko ba guddi nga ñëw indi sa saret paa bi doon sàcc ndeysaan ànd ak doom ji taggi ay saako yu bëri def bare ne doom ji moo teen ci koñ bi kuy ñëw nag nga ko wax xale bi ne waaw paa bi nga muy def nii mii ñu amuñ toolu mango kon sa papa day sàcc mu ne ko papa tey nga yaa nga ku la gis rek mu jógee ci kaw rek daw seng doom ji ne anam doom ji ne ko nii mu ne kan mu ne kan mu ne yàlla rek ndeysaan mu daal di xëcc xale bi ndeysaan taf ko ci dundi commencé di jooy jooy jooy yu métti jooy jooy yu métti jooy jooy yu métti daal di këpp saako yi ci digg tool bi daal ne ko nañ dem nit keroog borom tool bi mu ñëwee foofu la fekk ay màngoom kenn yóbbu mu ne kan ku baax moo ma ko doon wittal dajalee ma ko ba mu ñëw fekk xamul ne suñ ko doon sàcc gis nga maanaam boo amee njaboot bu am diine dañ lay génne sax ci ay problème waajo bi mu toogee natt waaw man problème yii man moo tane naa ko takk rek mu ne ma ko yaayam ne may ma dem wax sama yaay yaayam ne ko ku tëx gumba lu muuma lafañ ngaana góor ñëpp dafa ko ñu ko yowee na koy tag du dugg ci kër gi mu ne waaw mais yaay yowmal xiyaam fan laa jëmeeg Bakaru tàndarma bi ma lekk mënuma koo fay yaayam ne ko yaa xam waa ji yenu responsabilité ñoo ne góor gi waa dama koy takk xoolal léegi waxutuma dara mais tukki ba fàtte na ko parce que ñooñu dañu bàyyi xel yowmal xiyaam ñun fii wala yowmal xiyaam mu ne yàlla sama xarit la waaye nga maag sama xarit yàlla moo ne la ma nekk sa xarit pour ngay tooñ nit ñi ngay lekk seen i ax loolu lañ xaritoo ma nekk yow nga def Bakar ba pare ñuy wax nga ni yàlla sa xarit la kon yow sama jër ka yàlla la làkk ci li ngay tooñ jaam yi waa ji daal di nangu yenu responsabilité mu ñëw nag góor gi d' accord na góor gi ne ko jour sàngam nga ñëw ñu may la ko waxtu bi jot mu yónnee ñu may ko guddi jot ñu war a indi ndaw si mu sëy si waa ji triste kanam gi ñëkk lëndëm fu mu jëmeeg ndaw si ku la fañ te góor gi na ko ne du ma la ko may lu dul nga gi doo ko xool lu dul ñu mu sa biir néeg boobu su sëy see foofu noonu ba ñu muur ko foofu rek nga koy gisee ndax doo xam nu mu mel ma xool sax boog ndax ma mu ne ko mukk fu mu sëy see rek waa ji ndeysaan am problème guddi jot ñu indi ndaw si dugal muur ci tànk ah sànke mu ne ci bir sank bi muuru waji tok tok bu guddigi xaj na dem rek na ko man mako jingu kay indil nañ mako na dem ba mu xol mu ñew bi sanké fi dugg ko sangi muuru tok ci kaw lol bi mu dindik mu way bi ci kaw ko gis ndaw ci di xol lu wa yo sababu dafa non gumba nga moy wa dama gumba mu ne nga gumba te yaang may gis mu na parce que musuma xol lu aram mu ne sababu dañu won dox te yaang ni di do tonte mu ne musuma wax lu bon mu ne dañu won do dig da nga tax mu ne musuma deglu lu haram topal ko nonu ben ben ba mu jeex rek mu taw dem ci goor gi da goor sax kamay fen yo ki mo tak ci jigeni aduna bi mu ne ko dama ko don outal goor gu ragal yalla gu melni mom te xamna ni yow ragal nga yalla ndax ben tandarma nga lek di wër dekk bi ku mom tol ragal dem ak yalla yowmal qiyam ben tandarma mu ne jeuker ju bax la ko don dal mo ngi ni gis na ko doy ngam lol la bëggoon lol mo don problème nit ñu bax ñi dem wallahi ku bayyi dara ngir yalla yalla jox la lu ko gën xol da doon tukki xol yalla li ko indi allahu akbar bokki motax tak soxna du bu lu ndaw comme ñun niñ ko ndawale dañu fexé bu bayyi sa soxna rek mu nekk ben daggit ci kër gi pour taral kër gi wala amila nazafa jita biha li tartib manzilik mu nek ben mbindan bo indi ci keur gi rek lokoy dey pour mu lay defal keur gi di ranger bagage yi defar lal bi defar salle bi nettoyage carreaux yi defar toilettes yi ku ñew fekk keur gi soxna upp na lool ñun nak tay lool lañuy dey soxna lool lañ koy doy lool ci la bok waye lool la nek lu muccu mbok yi la tatazawaj lu dul nga xamne innaha sharika laka fi kulli shay soxna si dafa wara bok ak yow lepp bok ak yow lepp ngay waxtan ak mom di diso ak mom di deeyante ak mom borom xam xam yi dañuy wax ne bo takke soxna su mat lepp day nek sa yaay nek sa sœur nek sa soxna nek sa xarit day am waxtu sa xarit lay doon am waxtu sa yaay lay doon am waxtu sa soxna lay doon am waxtu sa sœur lay doon ñeenti bu la ko sa soxna matu bu yeba mo wuti war soxna bul jak bul tak soxna ludul mu nek sharik lak fi kul shay lepp mu nek kuy and ak yow ci lool kuy and ak yow ci lool da ngay deg ñu ne wara kullu azim imra konkal mo gis muy dagu di dox di genn amna jigen ju nek ci ginnaw diko wax demal diko pousse bu ragal demal engagel duggal gennal wala bul def wala bul dubbu wala bul genn so deme ba sa soxna mënatul nek sa conseil amna yo xamne amuñu sen soxna du sen dara lutax do taf yegal ko do dem tagu nakala sa soxna di nekke day ñew rek xey rek même bu dé ci kër gi la sax day xéré gis ñuy génné bagage li lan la dama bëgg défarat fi amul waxtaan amul sax amna ñu fi ñëw défarul bul sagané sa bop wala dencal bagage yi dédé ah fu jëm kon mbokk yi sa soxna dafa am droit nga déglu ko mu déglu la dafa am droit ci nga tok di wax mu tok déglu la mom mu am droit muy wax nga déglu ko am ñoo xam du déglu seen soxna ay bu sonal wayo dama son dama bëgg teud yanduma fi ma ngi doga ñew mais war nga tok lim lay wax dafa am importance mais amna ci ñun ñoo xam du déglu seen soxna fan lañ ko tek sa ya ko fi indi daf la war di conseiller bo bëgge def dara mu na la li baxul nga jël yene décision mu na la baxul te buñ la né baxul nga wara nangu xamne baxul nga bayyi waye ñu amna ci ño xamne dañ nan bo man dina jël dara jigen di ma delo ginnaw ah motaxit bo démé nga am problème pourtant yaronte wali sallatu wasallam jigen jël lolu kay décision mu jël ko wala ah sulhu hudaybiyah fi yobé sahaba yi té da ngeen di duggu mak ñu dem ñu encercle le leen du ngeen duggu kéro ban soxna la andal Umu Salamata limu duggé ci tantam gennat né man ñi ñi xomu fuñu jëm man yonentu bu yalla yoni ñi bu bëgg wéet mané duñ duggu mak ñoom ñu taxaw né duñu taxaw fi ak man naw sa na ko bul doxale nonu bul top ñi xam nga yow ñi yori lañ bëgg gis nga bo duggé fi légui sang wat armal bo génné duñ wax rek yonentu bi wajal ma ndox mu defal yonentu bi sang ndaw si wat mu armal génné gaay dañ ko gis rek ñu wëri degëm di watu ji sangu ji janwali yent bi na yalla yalla yeeram yi watu gaay na ak ñi wañi mu na yalla yalla yeeram ñi watu gaay ñi ak ñi wañi yalla na yalla yeeram ñi watu gaay ñi ak ñi wañi mu na yalla yalla yeeram ñi watu ak ñi wañi xeram non la yent bi rek la problème bu kan moko régler ku jigen kon ndeke suñu soxna yi ci lañu bok bok yi لا تتزوج حتى تجد لديك القدرة على الحوار والنقاش بولتك نيغا خامني امغا امغا امغا امغا دروا امغا كاتن دي جيل ديسيجن تي دي واخ نيي دغ غاي واخ نيي ويتي اسكو دا فام لو بوغا سامب كريك نغا بوغا سامب تي ديسو نغا كو بوغا سامب تي وقتان waxtan nak yeen say nga xalat bo xamni du dox yeen say nga xalat bu wax kon so indi decision bu baax ñu ne la baax na santal yalla so indi decision bo xamne baaxul ñu ne la baaxul santal yalla waye keur gi jigen amu fi baat keur gi goor kaddu bi tuube yi dafa fay sax yow tuube ji ben la ma koy sol wala gëñu gi ben la ma koy tak legi kon après keur gi fumuy muju ben xel doyul di wala fi sax dañuy wax ne lu kenn man fuka ko dakh su fekke indi nga sa xalat wa keur gi indi sen xalat dom yek jabari ku nek indi xalat keur gi mbokk yi day sam keur gi day taxaw kon dañu samp suñu keur yi di diso di waxtaan ak wa keur gi di waxtaan ak soxna yi di waxtaan ak njabot gi di jangalante ak ñoom diine la tatazawaj hatta tajid ladayka alqudra ala tahammuli zawjatik fa iza lam tastati' amal wajibatiha fil yawmi ma lil uzri qahrun wajibuk alayha bu tak soxna mbokk yi lu dul nga xamne am nga katan yenu sa soxna yenu ko yenu limu yenu kenn ci ñun tay bu kërëm doon lak lim suñu benn bokk di wax bu ne bo amé jabar bu jabar jamé dom rek bëggatu la ñu ne ko loy wax ni ne ma wax na dëgg de jigéen do sey ak mom bo amé benn dom rek mu ne bëggatu la ñu ne ko way bay li ngay wax mu ne baxna na kër gi di lak nga nek fa dom ji nek fa lu muy wax moy do wax way sama jëkkeur dal way sama dom way sama gis nga mu ne bëggul ni ko téré da nan way sama dom ndax xalé bay ku ndaw mu ne mané bëggul ko taw way sama jëkkeur bi yow lañ jëk xam ak dom ci way waji day wax lolu pour rek jigéen ñi bayyi xel seen bop lolu lu ba jara bayyi xel importance la nda da ngay tak soxna am keneen rek daal di abandoner ko len ku makki lan ko da nga magge tak ra ñaaw ak sa ñulay be sa nangam be sa saway be ah est ce que bingo fini ni la mel bingo fini nu mel ah est ce que bingo ni fekkon ni la mel bingo fini kan mo lek jangeen alquran tarsami allah qawla allati tujadiluka li zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawrakuma jangeen ko lan mo waral sabab bi sababu nuzul a khawla la ñew na ci yonent bi ne ko sama borom keur lek na sama ndaw tour na sama bi daalel na samay ween ba pare xam na ne amatuma fenn fu ma jëm mu naan ne ma yemale naa laaj sama ndey di ngeen daw si ni wax sama borom kër naan na sama deret tour na sama biir daaneel samay ween loolu mu ci jublu mooy ñaat biiram yi doomam yi kan ma ko jur paa ji na mu rafete woon nekk xale bu jigéen nekk ndaw tey màgget la wala ya xam lemu na yàppam ràpp na mu ne ko léegi nag dara amul lu ma fay lu dul ma màgget mu ne ma yemale naa laag sama yaay yonent loolu noonu lu ci yàlla wax alxuraan wàcc yàlla ne ñi nga xam ne dañuy wax seen jigéen ñi yemale naa leen seen ndey nañu yëg ne ñoo ñu duñ seeni ndey seeni ndey mooy ñi leen jur ci seen biir bépp góor bu repp ba waxati ko foog nga def ñett yi sa soxna doog a dagal ci yow li ci njëkk mooy yéen lay xaar de bi ci njëkk mooy foog nga wee woor ñaar weer yi toftaloo wala soo ko mënul nga goreel jaam soo ko mënul nga leexal 60 miskin juróom benn fukk miskin nga leexal leen ku def ñett yi ba pare nag soxna si benn ci ñett yi soo ko defee soxna si dagan na ci yow nga daal di delluwaat léegi mu nekk si soxna gis ngeen loolu la yàlla dindee zihaar ci l'islam kon ndeke jabar yi du ren ñu leen di takk indi leen ci kër yi def leen ay objet bu ñu màggetee ñu fëx daw déedéet bala ñu leen di takk war nañoo xam ne war nañoo mu leen mën a yenu yenu ñoom soxna yi li ñu yenu seeni devoir war nañoo xam ne soxna yi nekk ak ñoom muñ seeni manqué manqué ak seeni jafe-jafe jaamu yàlla la loolu tax benn borom xam mu ne yàlla bi muy bind jigéen fan la yàlla jëlee jigéen du ci góor wa xalaqa minha yàlla borom xam-xam bi mu ne yàlla bindul jigéen ci bopp góor bindul jigéen ci tànkam ñu ne yàlla bu bindoon jigéen jëlee ko ci tànk góor kon góor daf koy jàmm daf koy def jàmm di ko dëggati jigéen day nekk ci suufam kon ñu ne bu ko yàlla bindoon ci bopp kon jigéen day nekk ci bopp góor di fecc di def lu ko neex day nekk supérieur yàlla dafa ñëw ko ci wetam wet wet tey ñii ci ñun ku falu ki nga gën a bëgg fan lay nekk ci sa kaw wala sa suuf sa wala xarit bi nga gën a bëgg ci xarit foo koy teg même bu ngeen toogee sax da nga xëcc ne kaay sama wet yow kaay sama wet moo tax yàlla teg sax soxna sa wet gis na ci faar pour mu nekk sa wet ki nekk sa wet nag moom lañ ci xalaat lu si nekk man di diw moo nekk sama wet lu ñu xalaat ci moom muy mu nekk ku lay jàppale kon ndekki sa soxna dafa war a nekk sa wet di la jàppale mbokk yi tomb bu mujj bi ñuy jeexale mooy laa tata zawaj xata tata akkat annaka taxmilu maana al insaniya bul takk soxna mukk lu dul nga mu leer la ne mu wóor la ne mën ngaa yenu humanisme mën ngaa yenu ak nit yi nga nekk nit suñ ne nekk nit nag tekkiwul ne du nay nit waaye olof yi dañ naan nga nekk nit nitee ko gën nga nekk nit nga nite moo ko gën lan mooy nite mooy ngay def yëfu nit dafa am loo xam ne ku dul nit du ko def tey buñ ñu ñuloon lekk def ko ci ay bool indi wuñu ay kudd ñu ne ñoo lu ñu lekk nan lañ koy lekkee ñun ndax dañuy jóg fu nekk fuñ toog rek daal di attaqué lekk bi gis nga nite moo lay wax ne da ngaa war a waxuma nga raxasu sax ndoxum kese waaye yenn saa yi nga ni indi leen saabu wala indi leen kotol ñu indi ba pare nga ne indi leen torsion yi ñu fomp wala même buñ doon indi ay kuddu kuddu yi dañ koy def ci ay ay morso amlé ko han bol bi dañ koy upp fi ñi lek dañ koy lal wala lool moy nité nité tay boy ñu don rabu al lek ginar bokoy ñu don ciép bañ nañ ko sax ba ginar bala muy lek deug deug dang ko koy tassale ci soussi mom bu yam sax nga tassale ko mu ne tass mom da nan la yow mu no tassale way xaaral ma ñew dikoy jekki jekki tanki ba mu reew muy wër par benn benn di lek wala d'accord le lu tax mu def lolu mom bala mu koy gëna lek mu ne la fokk ma jaxase ko soussi fas bokay ni lay lek mom du ne la raxasu mu lay yore duggal gemmi yam xar bokay ni lay lek dara na duggal sama gemmi rek lek lo indi lek rek doomu adama rek nga indi lek mu raxasu ba mu set wala bu ne kuddu la yenn saay sax waxuma la niñ ko ko defarale waye dañ ko koy defal ci table indil ko serviette indil ko kuddu indil ko fourchette parce que nit la nité dafa bari ci ay waal yenn saay nga gis doomu adama mu def dara da ngay xamne ki nit la mais nitéem dess na yenn saay sax mu wax wax dañu ne ben xalé dañ ko ne demal fele nga wo padi mu ñew fek paye tok dedet xalé ben pa ne ko dama nga wo diw dama nga wol ma diw mu ñew fek xalé di fo mu ne xalé bi diw mu ne ko wul sa jëkëru yaay kene bi mu wax ni dal baat mo gënon rafet mu ne ko wul sa jëkëru yaay pourtant wax na deug waye gis nga nité bi mo tax mu ne waaji té pourtant fi ñun ñëpp kuñ ko waxon né wa ki ki yo am né ex ki normal na parce que du langage bu rafet du ba du lu bax aussi du normal kay sa bay kay sa papa bo gëna rafet kay wuy sa jëkër yaay tout ça wax na deug dé ki lay wo sa jëkër yaay waye langage mo normal kon chaque jour nañu fexé ci suñu kër ñu nak suñu soxna wala ñu nak suñu borom kër nañuy def yefu ko nité da nga bëgg wax ak mom waxal waxu ko nité hatta lek bokay tek ko lek ko nité amna ño xamni ci gën ñoxal bu lay tégal lek bu tégué lek be paré nga suur wala bo lek yu ñaari kuddu nga ci am ni da boy lek do rétan dé ci ben ñaar ñet kay jël suurna lutax est ce lek bi niñ la ko tégalé la wala wax ji ñu la waron wax pour nga def dara wax ji ñu wax ko bare nga ni ah d'accord na légui mako waxon ñu na nga ni bayina ko parce que niñ la ko waxé la wala sax yenn say amna programme buy am ñu la koy netali nan la koy netalé doto ci bayyi doto ci def yitté amna benn jigen bo xamné dañu dom la am mok jëkëram té kay ji dafa bëgg dom ji bëgg miwu dom ji féma jëkkër gi yéna ndok mom ba fajar mu xey liggéey doom ji faatu ndaw si xam na ne bu waxee waaji doom ji faatu na ñaari ñooy faatu te loolu day am de ñaari nit ñooy faatu mu daal di sàng xale bi ba mu set daal di koy tëral ci kaw daal di sàngu daal di wuy tek ci wetam ak kudd waji wacc rek taw song mu ne ko dede bu ko laal day ne nak mu na new mu ne xolal lek na ruy ba bare sax tout li moko dessal bay xam nga ki gën na nelaw bay ko nopp jamu defal ndox nga sang kay ay teddel nga noppal awaji sanguna añ na lu tedd noppal mu yone ko tay dal histoire bu graw mo amon ci ko bani soir diw mom de lañ abalon dara kiko abalon diko del ci muy xex ak mom diko yela gi dafa do ngay lal la mu ne diw lañ abalon dara kiko soxla won di jël ci lim ko abalon muy xex ak mom taxaw fi kon diw yeen mu le wa koku dal du nit ha non mu muna me mu ne kon lu waron de mu ne jox ko ko momuko dañ ko abalon ne ko ah kon nak legui yay nga sa bop ki kër yalla ñu ko mën mëna mëna jël ci nako légui wa yoy ñu ngi rek day yuugu est ce que day boulé sal bi est ce dañ ko foñé ba dañ ko duggal ci ben ruku bo xamné ñimétul onk ñimétul yuugu ba non la digeen du baax di mel waye day fekk nak goor gi ko fi indi jitu ko ci melokan mbokk yi bu fekké né amna ci ay njumte wala ci gattal lu ci man la dang koy djeggul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh moy lima waxon rek mbir mi fa jaw ni jang ko way do ju takana rek na tak ju takana ñaar na tak ñaar am rom la am na ñaar dedet ngir ni du côté bobu nim ko waxe dimbalante la ño demon ben rekh nak fani ci ginnaw ben way rek nekk ci ben ma am nu mu defé ak ay soxnam waye yalla nañ ci def tax ci def ñu nekk dañuy neexa defal wala bi dañ koy neegu ñu ne ci am neeg ragal ci neeg bi ak ci bëgg fu mu fanaan tejal buntu benen boore ki amul fu mu fanaan bëgg fu mu fanaan yow ñima ci neeg yow doom ki ñu naan salaamaaleykum ndax mëna man day wax dëgg yàlla dafa sedd fu mu fanaan laa bëggoon ndax ma koo doomi fanaan dañ ko wax kaay bu ngeen tëddee nga ne ko jógal tëj buntu bi loolu du leen boole yaakaar na kon donc loolu lañ ci góorgóorlu mbokk yu góor yi yu mel nii la bëri yu mel nii na bëri jël nañ ko ci portable yi nañ ko séddale na ci ni ñu jot digal ñu jot nañ ko déglu bu kenn wax moo xam góor la wala jigéen ne waxtaan yi diwoo ko mukk déedéet yow yaa ko moom sa soxna jàppale moo ko moom ñun suñ problème ñu tax duñ avancé mooy loo dégg day ñëm diwil tey ñu leen wax sa yow doo jëriñ mu wax lu gàtt lu am solo mu lépp looy def lépp lu ñu def ci àdduna nit moo ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam te mooy ci xam te nit xamul ko ku nu moom nit la jàngal man def moom moom nit jàngul ki ko jàngal du nit ki ko jàngal du lekk du naan du nelaw malaayika la du lekk du naan du nelaw amul soxna bëggul soxna muy jibril ku ne xam na ko fukki atal ñett la ko jàngal kon li nga ko indi leer na nañ te wallahi boo ci tegoo da ngay noppulu boo ci tegoo da ngay noppulu dama dem su dëkk benn dëkk te faatu xaw naa ci am baa tuuti ñu paree ñu indi ci jàkk ji ma def benn fàtt bi pour bañ a dugal benn waxtu am kàddu ma dénkaale bi ñëwee ci armée yi ma fàttali bi ñu paree ma ne ah fii day lenn la fi yéen fi jàngale woon moo dinañ wax ne yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla yàlla dëgëral laa meñam yi bu ko mala laa meñam bu ko malaaka yi laaj ñu mu tóot lii de la fi jàngale nañ ci yem benn waaye nam dama ay xob ñëw ne mu ngi koy teg ci bàmbale ma ne ko bu ko ci teg taxaw ne ah lu tax ma ne ko yonente bi tegoon na ko ci ñaari bàmmeel ci dundam waye bala ko koy tek da am lu waxon dene ñaari bambe ñu leen di buggal ñu ngi buggal seeni borom amana suma ci tege xob yi fek mu ngi toy yalla mën na woyefal seen buggal mën ko ñun nak dañoo ñaan yalla buñ ko buggal kon bu tek xob yi ci ko ci tollu ci lo de ñu ci ñi bambe ñi keur ci le diina amu ci keur ba suñu douce boko demone diina amu ci keur ñu ñu ñu sant suñu douce tam dañu jangal douce do jubbi ni bo jonkale do jubbi ni ni wala ni rek ndax mo seen ci sant keuram naan waaw sax diina lu mu wax non la sant tede ñu ko waxe di yoyay def lepp ba mu ne ba mu pare sa yoon ci keur so pare nga do ci dekk kon mbokk yi ñu gor gor wallahi ni dama don bëgg sax mu nekkon fooy yu bindum ni mu nekké ci portable yu fassé pour ñu jangé ko non insha allah man ma fay sakku ci mom bo démé mu jëm ko génné ñu fexé min ci dé ci gëtt ci sakku ci kër yi ñu jangat ko goor ñu jangat parce que problème goor ñu ñu jangat ci kër yi ñi doom wax dëgg yalla ñun limu wax dëgg la dé ñun rek lañu yoy sama ben oustaz malik sisi hafizahullah wa ra jangal doom yi ak karu sabah ak masa ak ñaan bam and ak ay doomam dem jakk ji julli ji ay pa di xulo ak mom ci jakk ji lan lañ xulo ak mom ki dafa eppal bu duggé ci jakk ji day wax bismillah sama takka ak mu dire day wax bismillah allahumma salli ala muhammad day jàn ñaanu ki dama yak na ko ba ci bu sama day allahumma anta salam da koy wax day da bari lu muy wax rek ciow ak mom ñu génné ñaari xalé yi di ndé ba ci kër bi ñaari xalé yi ni diw mu ngi don xolof suñu pap wa gis bu laaw suñu pap ñaari malaaka ñoko fay fekkal yëkëti ko ndax suñu pap def na ñaan bo xeyé la wara ñaan nit ciow yi nga wax lu di xalé ndaw mu ngi koy dégg kon ñu fuñ ci toll man sax mu lu mu ñaan yow mu lu ko kene mu lu sa doon mu koy mëne kon nañ ci gorru mbokk yi ma ngi gattal fofu mi ngi ñaanal mbokk bi yalla yalla samba ko ar ko mi ngi ñaanal dekk bi yalla yalla barke dekk bi mi ngi ñaanal salat yi manam ñi ndaw ci nek di gor gor ngeen xamne limay wax ni ki doyna ma ci sedd legi sunna neex na ni sunna amul benn problème waye bu ñak fo nek ibadu ci ko mi da lay xol yow mom bokko da lay xol fi mujjé la jéxalé moy fekk waxu ñu dafa dof nañ ko baye ay mbirum mu teggo am ngeen ci ñaan damay misig ak nangam lolu ibadu ko degg duñ ko xelaat de xan ma xewle diw ko lay mu torox ko jëme misig mu toroxal la ko kay he yegg nga waya niñ ko waxe ba tay na ko mo wax tay la xama di tay am na ko mo wone mo waw sa doom ibadu de sa doom nak boko beugé botal boko sa jabar beugé bot lu la wara tak ak lu wara ñaan en tant que ibad dem ba am jabar ba am doom xamo sax boy bot doom ñu mune lan la wara ñaan lan la wara tak lu wara ñaan lu ñu dina jang mané ko bismillah yega tek ci ginnaw gi jeex na amul leneen kon tay bu ron ci mam ja wala ba ñu wa ngay wo ba jëlun ci mo koy botal mu ñew jël balaay ci ginnaw gi jël ki nangam ci tek ci ginnaw gi ya ikhwan yu am mu tawat sunna bi ñun lañ yaakaar sunna bi ñun lañ yaakaar te ñun ñoo jël engagement ne ñoy roy sahaba yi jigen jël engagement ne ñom ñoy roy sahabi ya di jakk ji du fess da ngay tok ñetti fan do dem jakk ñetti fan jakk ji du la gis fajar ñu wetti wor jakk ji bindé guma fi fajar waye bo fi gidon fajal wetti wo ko mo do am nit sa nit tak do ko musa yalla bu nit xale bu gor bu tak jabar bes na te na tok ñaari wer dañu ko fajal ci jakk te bu de ci guddi ku mort bi lay france kon mbok yi jakk ji amna alawa bu reuy armel ya ngi tan nak mom xamna deug mu amé morgo ko fi faatu bu ñu dugale ci morgo bi tek ci buntu jakk ji dugal ci armée kon bo mo mu nek jakk ci sanga sul ah moy lolou amul fo ja bo yëkëte fi fo taxaw bo doxé ñenti jéego dugg ci armée wala dé barke ma sangu sun buñu sangay sulle bu amé mor ba defé ko ci digënté bi digënté ko ci armée ngeen ko yékkati tek yékkati dugal ci bir ba na bu jeex kon mbokké ni ci gor gor té dëgg yalla waxtaan ci amna solo ni ko mbokk waxe yalla yalla fay ko la amul ñe ragal léegi yow la lay plan yow ma ben ben ben top ndaw non tay yow la lay ci dina wax la ci nek moy bima lay yek laaj moy tax yow jënd sa matuwa ci ndax jaar bi mos naa jeex nga ñëw rek ci jaar ci ngi jël ko dañu boutique bi ñaar yoon sàtte ko dafa indi sa xaalis kon kay boo takkay jabar da ngay sonal da ngay sonal ngay góorgóorlu ba nga am soo ko def préparé wu loolu nga préparé sa bopp sa yaay bi gisoon nga tafar néeg indi laal dugal ci defar nii ba mu baax xamam lu roñ moo la ñu ko ah fii de soxna fi manqué kon du la tere ah léegi de soxna moo la manqué nag waaye bu fekkee maa ngi yow ñoo moo du ñoo bokk benn néeg ñu ay célibataire ñoo bokk benn néeg ci kër góor gee fi def nii mënu ko ñoo joxe départ bu yaay ne téere moom xaal na ba yaay ma leetee moom 1500 rek laa maa ngi bëgg a dem Sinje kon ci wax dëgg yàlla bu ñu def soxna naka mooy ñu ustaa doon wax il faut nga préparé wu aw wëlal balaa sax te it nañu bàyyi xel du sun du diine waaye du jël suuraale la ñaari wajur léegi-léegi ñu takkal doomi diw xam nga ñoom daa nañ takkale ci jëmb nii dañ ni ustaa wax dañ daan tànn famille bii day ku baax la waaye ñun da nga ñëw gis ndey mu njool xees masha allah nga takk indi ci kër mu ne papa ji mujrik yaay ji mujrik problème ñëw ci kër su ko defee loolu tam dañ ci góorgóorlu naxante nag ñoom waxtaan nag ñoom góorgóorlu ci kër gi ba am lal am néeg su fekkee kër gi dafa xat fexeel ub benn terrain tabax ko ku fi am ñun terrain ñu ko saa ko nga tabax def ñaari néeg def saal def duur dem waay sa yaay ñëw dugg ci kër gi wër gisul dara lu mu lay wax dan la tere boo bëggee soxla mu kee bu ko ne mu boo mënee kay takkal ñaar yoo kay am nga xoy ndugal takkal ñaar kon loolu mooy base da ngay góor-góor préparé yàlla mën dogal boo préparé wa boo jógaate duñ la tere ñoom nag lañ lay dawal sa yow la du ñoom de yow gis nga ne war naa takk jigéen jigéen takk bi ni interest wul la sëy bi moo la interest lekkam ak naanam yow la war fu muy fanaan yow la war tey boo ko waxoon tey tey ñu may la soxla tey tey ne du fi fanaan yóbbu soo koy dugal nga dajal benn góor bu ñàkk caaxaan mu may la tey ah pare nga ah sa jabar du fi fanaan mais doo ko par exemple am naa ko wax loolu baax bi nekk si kër am naa ko wax loolu baax bi nekk si kër am nga sa këru bopp. loolu kër maanaam mën naa am koo xamante ne mën naa ko wax. luyeer boobu amu ko ah da ngay nekk boo luyeer dafa nekk gis nga boo amee place boo luyeer sa bopp di ko fay par weer nga indi lal bu baax def ci indi éponge bu rafet def ci karolee néeg bi defar lépp ne yaay kaayi seet si moom mu ñëw dugg ci néeg bi moo lay wax na jabar la manqué. waaw bu amee moom da ngay naxante ak ñu ñoom bëgguñ nga luy ji ñu bëgg a ndaw si dëkk ci kër xam nañu fexe si kër gi ñu fii kër yi moom kenn du wax naan kër yi xat na bokkul ak Dakar Dakar ñoom ñaari néeg la ñu am saa jeex na tax néeg moom jabar yow la jeex na keneen bokkul kon da ngay fexe nga ut ci kër ga benn néeg defar su ko defee rek incha allah da ngay déggoog yaay ak baay waaye bul yàkkamti de boo yàkkatee bis dana ñëw nga ñàkk dépa ñëw ne yaay mu ne lu ma la waxoon ca bit nga ñëw ne jabar ñu la te ban tane wa bu ma xamoon sax ñi nga ne du ñëw problème ñëw kon da ngay fexe tane ko gaaw na ci ñun de bu amee laaj ñu tënk ko rek ndax man li may yokk foofu mooy souvent parents yi bu ñuy bañ seen doom bu góor dugg ci affaire sëy ñoom ci affaire mën lañ koy xool parce que ku mën rek say parents xam nañ ne mën nga fekkoon ne nga commencé xëy ba léegi xalaata woon jabar saa yu weer dee sa saako ceeb taxaw man boo yexawul départ wala saa yu weer dee sa 25000 taxaw ci góor bi loolu bis boo toogee benn jamono ba nga ñëw ne yaay dama bëgg a takk soxna kenn du ci teg baat mais bu fekkee ne bi nga nekkee xale bu góor ba léegi sa papa moo la yor moo lay yëndee sa mbiru léegi añ bi doo ci participé doo participé ci courant doo participé ci ndox mi doo fay facture courant doo fay ndox bis boo ñëwee ne dama bëgg takk jabar dañuy bañ dañu ne bis que dañ nan ki bu také jabar ñu ñoko yor ni ñi yoré jabar lolu motax parents yi souvent ñuy bay motax damay conseiller bép ndaw luy dund l'islam gis bo commencé xey lu mu néw néw néw néw néw bu dé 1000 francs lañ lay fay bo waccé joxal sa bop juroom ko lu mu néw néw néw parce que aussi parents yi dañu sonn ci ñu seen loxo musul tejé ko ci ñu bi nga nek bi nga juddogul ba légui ñu sant seen kër bi nga nekk ci kër gi ba légui yaa nga am farwer yaa ñoom ñoo la yoré kon bis boo demee bay am aussi nekkal ak ñoom soo amee aussi lu mu tuuti tuuti de ci coppati di leen jox yenn saa yi nga ñëw ne bàyyil ma fay facture ndox bi weer bi yenn saa yi nga ne bàyyil ma fay facture courant bi yenn saa yi nga indi saako saako ceeb ñaata lay jar 12000 minimum tey jii boo tëbalee weer bi beneen weer bi nga def ko su fekkee ne loolu sax na dàkk ñetti at ñeenti at boo ñëwee ne benn bi paa bi damay takk soxna paa bi nga xam ne kii am na jox gis ko mu ngi fi indi ceeb est ce que mu ngi fay courant est ce que mu ngi fay ndox est ce que mu ngi charge gaz kon nga takk waaye bu fekkee loolu mënoo cee mosoo cee def dara nga bëgg ñëw rek ne paa damay takk ah ko di yaa man daan duma jëla lay wax est ce que day bañ beneen saa di tegwaat ci ko est ce que dëkk bi dafa métti loolu daal lay conseillé ndaw si ndaw yee ji góor ñi ak jigéen ñi ñëpp jërëjëf jigéen ñi seen conseil mooy bés bu ngeen di wuti borom kër tànn leen ko am di am am am jom am na jikko ju rafet am na diine gis na ñun suñ problème bi am te ustaal wax ko léegi mooy tey ñun boo mooy tuur ku fi deewoon sa jabar kenn du ko tax ku ñëw mu bañ parce que gisuñ benn ñu waxi gisuñ ñun jikko yu rafet dañuy séq tey bu doon tey léegi la nga toog ne ko diw dee moom ku baax la diw mii moo ma gën nangam diw kay ku baax la ku def nangam di wax mbaaxu kii bis boo fi génne àdduna kii ñëw jël si ko lu muy wax ah kon de am naa jëkkër ju baax sama jëkkër daal na ma ko wax kon est ce que loolu ñu ngi koy dindi ci kër yi ci mbett yi ci tool yi ci jàkk yi kon loolu ñu ngi koy dindi. Ndax ñoom ñoo ko yéen taxawaay si wàlli tàggoo ak ñàkk tàggoo ndax góor ko góor ñi ñu mu war a tàggoo soxna fi bàyyi la wala mu ñàkk ko bàyyi ñoo la jigéen ñi war a tàggoo jëf jëkkër bi ñàkk ko bàyyi wala ndax góor liibar na pour tukki moom kese wala tamit ndax jigéen moom liibar na pour tukki moom kese. Alhamdulilah ci kër ci tàggoo diggante góor ak jigéen góor day yëglee jigéen dañ tàggoo boo jógee bay génn waxal maa ngi dem kër ci sàngam maa ngi dem dëkk sàngam ma yëgal ne ko damay yëgle jigéen bi nag moom dafa tàggoo kat bëggoon naa dem dëkk sàngam wala bëggoon naa dem barab sàngam loolu tàggoo la góor bi nag moom dafa rafet ngay xëy di génn wala daal léegi doxantu ñu nga ne sa soxna ay maa ngi kër ñoom diwaay ku fi ku may seet maa ngi kër diw loolu dina jurte bu daal amee jigéen bi ñu ne dem leen kër sàngam place sàngam ngeen dem seet ba pare ndaw si dana xam ne yow du ko fi indi bàyyi nga ko xel bu ëllëgëk si biir moom dina xam ne man awma droit kii kat comme mooy dem seet di ma sàggu ñii si biir yow maa ngi dem place sàngam man awma droit dem fenn ci tàggu kon droit bi foofu mooy góor day yëgle jigéen day tàggu bu fekkee tukki la góor mu nekk ci moom kese jigéen nag war sa tukki lu mu ànd ak maxam loolu yeneen ci def ko tere jigéen buy tukki dafa war a am am ku mu ànd ak bàyyi wala jëkkër wala rakk bu góor wala mag bu góor wala doom wala yaay préfet pour mu nekk ci sécurité parce que jigéen kese du dem ci àll bu fekkee góor nag mën a dem yu góor mën a yenu ay responsable am naa jigéen amul doole néew doole mënu ko dafa gaaw tu branqué mu da yeneen bi ne jigéen bu mu dugg ni lu mu ànd ak max dakka ko wut loolu bokk bu jigay yow sa problème la waye du problème ndaw ok bo ya ci la bok ah do dama jax man de jang bu mo won bobu ci akki la bako wax deug yalla tere bi ma yor tax ci lol la ñoo way isu mo ñu ne bu mo bu tax ci jowa bu ji ñu ak tax ko do jang bu mo ko won lo kay sa problème la yow benen bi moy ci lol ñu jige nek sa soxna ci biir ñun goor ñi bu ñu yaakar ne bu amé jowa ak bu du ne da nga wara seenu am na ñoo xam xeyna lol lañ bëgg mais ci ni dé wara roxa am ñoo buñu sey moom day mëna togaat deux jours non la yalla bindé mais am na ñoo xamni guddi gi mëna sey fuf yoon est ce que lool lool nak ci walu nité la ci walu nité fof lay dépend am na ñoo xamni ñu sey semaine bu nekk benn yoon benn borom moom day wax yeen borom xel yi xalaat yi ñu bëgg dem ci yàlla bàyyi leen sëy bu bëri ak séq yi xam ngeen séq xam ngeen séq am na séq waaw mu ne bàyyi leen sëy bu bëri ak séq yi mu ne nit ku bëgg a yegg ci yàlla doo def ku la gis rek yaa ngi sëy loolu borom xam-xam da koy jéggi daal waaye nag ba soxna sa soxna soo lu la neex ñu seen moom nisaakum xasum la faatu xasakum anna waaw boo mooy bu mujj la pratiquement loolu ci biir waxtaan bi ñu ci woon góor ñi wàllu soxna góor ñi ñetti xaaj la am na ku ñu war a may nekk farm am na ku nekk sunn am na ku nekk xaram ku mujj kéew ku nga xam ne moom xaram na ñu may ko jabar mooy koo xam ne bu ñu ko mayee du ko toogtoo te du ko teree mooy te li taxoon ñu koy may mooy mu sañoon mooy mu yem ci jabaram su fekkee waa ji bu ñu ko mayee jabar bu yem ci jabaram ah kon wax dëgg yàlla jaratu ñu koy may jabar ndax liñ doon bañ mënul nekk ki nga xam ne nag takk jabar farata la ci moom mooy koo xam ne bu ñu ko takk bu ñu ko mayul mu rek moy suñ ko mayee mu resté ci kooku farata la ñu may ko jabar am na koo xam ne nag sëy bi day nekk ci moom sunna moom buñ ko mayee day normal ñu ko may day normal kooku sëy ci moom kon sunna la ku mel na boobu laa ci sara waaw jigéen bi aussi nekkul nekk ñu gis ku sëréeréer rek ñoo ne may dama jabar ñu may ko déedée yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jigéen nañ ko tànnal ak bunul tànn suñ ko tànnalee ba mu nangu ñu may ko ñu ne yonent bi jigéen ni muy nangoo mu ne mooy ñu làkk bu noppi souvent xale yi kuñ ci bugg a may ñu ne la ah yow ko dañ laa bëggoon may jiw su noppee waxul dara bëgg na mais su bëggul da ngay gis mu commencé jooy wala mu génn di ñax mais su noppee comme day am kerte mu ne dégg jigéen ñi li gën a bëri mooy nañ leen di tànnal di diisoog ñoom góor nag na tànnal boppam waaye critère yi ñuy tànnee aussi ci diine ci islam islam wax na muy góor ñaar lañu xool jikko ak diine moo da yaa isaara aytu man tar daw na diinu waxulu diinu waxulu diine ak jikko na fa dal wi juura illa tafaluhu takun fitnatun fi l ard wa fasadun alim ni ngeen ko defu su ngeen bàyyiwul di may góor am jikko am diine ngeen koy may bañ a may jabar su ngeen ko deful fitna dina am ci kaw. Kon góor mooy nekk kilifa, loolu moo tax mu am jikko mu tane ndaw. Lan la koy tane mooy jikko. Su ko ndaw si tooñee wala ndaw si jalgat kenn du leen dégg mu am ay point yu mu koy réglé xam ne du taxaw ci mbedd du jël ay séntir du tëj ay néeg jël ay fil di dóoraane. Bu bëri dañuy dégg dañuy yàpp ne jigéen dañ ko war a dóor. Dóor mooy war a nekk garab bu mujj moo tax alquran sax da ngeen di yàgg mu ne yàlla mu ne fa'izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna dooga ñu da ngeen leen waar. Su nit demee nag ba waaraate doon ko jëriñ ah problème am na mi yàlla boobu la jëm da ngeen leen waar. Su ma amee soxna ñu am problème wala ma am ak moom problème mu may waar man waar bi mënumaa jëriñ wala ma ma koy waar waar gi mënuñ ko jëriñ problème ñu. Ñaareel mooy suñ ko waaree waarul yaa yàlla mu ne mere leen ko mere leen ko suñ koy mere mooy bu guddi jotee bu defaroo tuwaale bi def li war bi yëpp ñëw bëgg fanaanoo yow doolal bi la tëdd nga waay kon ko ginnaaw souvent góor bu defee loolu rëkk jigéen du baax jigéen du am jikko jikko du baax léegi tuwaas la di ñëw war na kaw commencé di rek seen neexal seen langage yooyu petit papa non bu ma meree xam nga di la ngi wax waaye bu fekkee ab jox la nag boo wàcce la ni mu ne ah ay laqay na mbaa mënoo waay waay demal saal ba waay fekkee jabaru mel noonu nga am na ngeeru nga am ne am nga problème. Góor gu mel a sa jabar jabar ji ñëwul neexal la wallahi am nga problème moo la waroon neexal yéen ñaar kese mu ne la demal géej yow de mënoo demal fanaan géej ah problème noonu am nga problème. Yow tamit yow yaa ko waroon neexal nee na këcc këccaaral yow nga yow tamit nga dund ci suuf ndaw néeg bu xat ndaw néeg bu xat. Kon booy takk soxna fexeel nga takk soxna soxna boo ko meree rek bu gisee sa kanam changé rek day ñëw ne la lan la lan laa defati dafa am benn góor ba takk soxna dañuy bitti ay ay xaritam ñu ñëw mu ne ko toggal ñu laax. Xam bi dem toggi laax yekk yekk ci laax rek daal koy def ci leket xam nga temps yu leket la ñuy lekkee rek def ci soome rek indi teg góor gi dugal loxo bi rek làkk xam nga laax day tàng da ko waroon raaj ci raaj boobu mais dafa yekk rek comme day doog a sëy si xamul dafa yekk rek indi ndeysaan rek góor gi daal di koy woo mu ñëw. Góor gi ne ko sëggal moo la si kanamu nit ñi sëggal moo la mu sëgg rek góor gi fës ko gis nga ni ma lakkee yu làkku tàng jër bi mooy lan ndaw si daal di sigi daal di xool góor mu ne ko wallahi man maa toll parce que lex bi du fes nga ko fii ndéwal kon li mu def ba ñu fes ko daf ko def di ko du xam ne li nga fi indee bu doon sunu xale tey la nga fas ko ci biir nit ñi ñu def ñeenu bool bi këpp la laam bi léegi këpp la nga am problème nag waaw kon yal nañ yàlla ci mbir ah waxoon naa bi mooy sa bien question mbokk bi ngeen ñaanal ko yàlla wax dëgg yàlla yal na ko yàlla fay yaakaar naa ne xam ngeen saa yi may ñëw giroo moom mooy taal otom indi dafa feebar nag fan yi am ni accident bu ndaw loxo bi mooy nii tey sax mu ñëw mu rañu xaw a tardé daal yaa ngi yëpp yaram bi neexul waaw ñaanal ko yàlla. Léegi mooy li mu leen wax léegi laaj tey mooy góoru benn jabar mënta mere jabaram boo ko meree yaa ngi sonn rek waaye boo amee ñaar nag ba tooñee kenn ki tooñee boo meree tuuti mu xam ne ci këri nga ñëw dañ la neexal kon yàlla ne mas naa wa sulaa sa wa benn góor naa takk jabar ñëw jabar jafe dag maa takkawul ñu ne ko dee pour juum takkalu ma la sama bopp laa takk xam ne ko dekk takkalu ma la sama bopp laa takk da ngay juum de takkalu ma la sama bopp laa takkal. Kon donc loolu nañ ci góor-góor. Duut nag ci mu takkal ñaar ñaar di nit. Dama ne wax man damay wax lu bëri ma ne góor bu ko yàlla dimbalee lam bëgg mu am ko il faut mu am lu ñaari soxna. Yéen ñi amul na juróom-ñeenti soxna. Xam nga jàngale yi benn jàngale bu rëy kii mu ngi ko doon liir léegi. Amul na juróom-ñeenti soxna daa gën a guddi. Mu wër juróom-ñeenti soxna yëpp am na leen ci guddi. Loolu ñu lay jàngal rek ñu lay jàngal ñun ñi ma wax sa ñaari soxna. Dafay am boo xanaa ne fii tuuti nga jox leen ci kër musiba danaa dal la yuuxu ba bu soobee yàlla koñ bi dinañ ci ñëw bokk kon nañu góorgóorlu yaraat jaboot bi li yëpp day dël ci temam bi rek bu ñu tegoon ci raay bi xam raay bi kon duñ am kode waaye bu terrain bi war a daw ci koo raay wàcc daw ci suuf si boo moytuwul pour ñëw bàkk ci raay bi dana jafe kon nañu góorgóorlu jàngaat sëy góor ñe jigéen ni ñu ko waxee nañ ko jàngaat jamono bii jàng ku jàngul amoo lay di nga lii waxtaan ci la doon defee waxtaan yi su ko neexoo mu laaj ci ñuy laaj kii kon maa ngi am fi benn lëseef mu dugal dana téeméeri laaj yonent bi téeméeri laaj yoo xam ne yonent bi képp yonent bi la tudd kon yooyu mën na yomb nañ ko gëm noo ngi ñaaral mbokk bi muy Ousmane yàlla na ko yàlla sàmm aar ko sàmm waa këram aar le ak mboolet bi waxte gi yàlla bi ñu xamanteeg moom yàggul waaye bu ñu taxaw ci jiire ci taxawaay bu rëy yàlla na ko yàlla yokkal lépp lu muy def ci jiire yàlla na ko yàlla barke la loolu rek laa ñuy wax moom dama koy ñaanal yàlla fu ñu toll dañuy nemmee fu ñu toll am nañu am Dakar ay kat-kat mosuñoo jéem a dem li la daawa ñu ne def leen ci isaas am ko leen yóbbu sax waxuma ko loolu sax ñun waxuñ ko li ñu ko mu ngi nii laaj leen ko ñaata oto lañ mos a génne Dakar dem amut oto bu ñu fa génne ñu koy luñ moom na bañ xamanteeg moom ba léegi fu ñu bëgg def di waxtaan Casamance sa ren bi ñuy dem dana sama oto laa yóbbu ñu ko téyeet Casamance moom boppu na la yóbbu oto bi musiba la ndax Gambie rek coonam mu ne dama ko yóbbu ñu ne déedéet mu ne kon nañ dem kon yooyu nag yàlla sàmm aar ko yéen ñëpp bu leen ko fàcc ci seen i ñaan ku yàlla dimbalee yaa xam guddi gi heure boo jógee fekk Ousmane ñu ñaanal ko yàlla yàlla yokk ko wér ak kattan lépp lu mu mën ci diini yàlla na ko yàlla fulandil guddal fanam ak waa kër li samay wax di mooy ci sa liggéeyam de laaj ci xam nga koo xam ne loxo bi mooy métti ba nga tudd hôpital bañ génn nga dawal oto indi ko Dakar ba fii moo tax dañoo bëgg a teel a débat comme yoon yi moom xam ngeen jilit ci itam gën a xam ñoo ko gën a xam ndax teel dimanche gars yi notion ñëpp dañuy jéem a pratique dañuy ñu ubbi ñu teel dem balaa muy xat mën a dawal ndànk ñu yegg moo tax waaye bu dul loolu mën nañ fee nekk yéen bu guddi la ma waxoon keroog laay wax man léegi la ma woowee nga ma nañ dem kéew yaakaar naa ba mu ci liggéey la ma fekk moo tax li nga doon wax léegi borom kër mënta kàddu man tàggu mu doon waa kër bi ma woowee ci liggéey la ma fekk maa ngi liggéey beneen liggéey damaa jor a jël oto romb sama waa kër tàggu ma ba léegi jëm naa woote dem jigéen ñi bisimilah seen laaj kon ñu may la yéen ñaari laaj mu ne ndax ni ngeen muytu bi tukki yi gaat yi dem fi ñu ko war a distance quoi ñu ma war a àndal pour ñu wax jigéen daa waral ku mu àndal ndax diggante yi gàtt yi la wala distance sooy tukki tukki tukki laa yu kaa fi ran na tukki la tukki waaw mais ne ndax jigéen ñi ñu sëlmalee dañoo war a toog ñaan wala dañoo ah en tout cas def ñaan ñëpp la wax léegi bu fekkee ne jàkka ji di góor ñi dañoo bari bay jaxasanteeg ñoom wala sàpp yi di laalan ñu sëlma leen ñu dem moo gën mais bu fekkee ne jàkka ji bunt yi bari na te sàpp yi góor ñi bari na jigéen ñi mën nañ def seen askar jaxasoo bi rek la ñuy bañ góor jigéen ñi mais bu fekkee jigéen ñi am na fu ñu mën a jullee boo xam ne duñ jaxasoo góor ñi loolu mën na kaa nangu. Beneen bi mooy bu fekkee ne def seen i ñaan ñaan yi góor ñi jigéen ñëpp koy def même tekkiwul ne bu ñu génnee jàkka ñu def seen ñaan de déedéet bu ñu def ci yoon bi dañ ko war a def bu ñeggee kër gi dañ ko war a yëngal ndax ñaari ñaari góor ñi jigéen ñee ko bokk. kon ñoo ko bokk de tukki boo déggee ñu tere ko bokk na ci oto yee boo duggee yàgg góoru jàmm yee kenn wala nit te xam nga lu tax suñu réew mi jamono bi affaire bi doy waar da ngay dugg toog benn jigéen benn góor ñoo tend ak yow sës la rëkk di xaar nga wax. ma ko pour ma yaa dimbale ñu boo ko bañee wàcc jël taxi da lay sës rek maanaam moom loolu moom xolam bi xol bi daa feex bu jigéen kon yi mel noonu nag buy sa jëkkër la mu nekk gis nga sa oto booru dugg ci oto bi yaa sa jëkkër nga dugg sës ne sa jëkkër topp sa ginnaaw jàmm ngeen jaa waye nga ñoo toog góor toogee ne góoru jàmbur góoru jàmbur toogee ne ngir seq la ngeen jëm si jëmu yéen ngeen mbëkkante ba si njëm nga jàmm nekk kon yoon nañ ko mooy dox yu bari daal yu sa borom kër nga toog nappul salaamaaleykum rahmatulah. Subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا إننا سألنا أنفسنا إن تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألهمنا من الكسل وفرجنا من الزنا وأوعدنا من الربا إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نتعامل يجتر يالله تبارك وتعالى نوغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي مسال نالو لو مبوكي نوغي جيم فاتالنت اك يين تي توم بام امبورطانس كوم نيكو شيخ بي وخه ليغي تي موي الزواج ميثاق غليظ moy tak soxna pacte la signature la bu deugal bi nga xamantene tak soxna misaq la yalla waxu ci alquran mune wa akhazna minkunna minkum mithaqan ghaliz jigeen ñi dañu jël ci yeen contrat bu deugal ben borom xam xam def ci fukila yoyu mom lañu bëgg fatalante ak yeen li dess ci waxtu wi ñu xamne sayyidu chaahan du poukré du am alal du ngistal waye sey jaamu yalla la ndax yalla moko diglé yalla moko diglé yenent bi jangalé nuñ koy défé jaamu yalla bu mu meuna doon ci kaw suuf biko yalla diglé ba paré yenent bi mo won nit ñi naka lañ koy défé jaamu yalla yépp lol motax sey bok ci xéetu jaamu yalla yoyu nga xamné yonent ali sallatu wassalam yalla mayon nako ay soxna mu dundando ak ñom ñu bind jangalé naka la yonent bi nekké won ak ay soxna lol tax borom xam xam bi yalla nako yalla fay la yoyu bi ci jëk mune la tatazawaj hatta ta'rif ma'na al-haya bul tak soxna tudun nga xam dundu gi nga wara dund ak mom kaw suuf si ngeen ñew dundu gi lan lay tek lu deggu la mana nit su rere bopam rere lutax muy ñew kaw suuf su jele keneen da koy sonal su jele keneen da koy sonal bu ci amé ay doom day sonal koku sonal doom yi parce que duñu xam importance ñi lan lañu uss ci kaw suuf wal tax nit wala muy dugg ci neegu sey warna chambar jangat bu baakha baakha baax responsabilité yi ben borom xam xam dafa am dom ni ngi dekk ci kaw étage ni deg yalwan kat bi di yalwan ci souf mu jekki jekki rek dig birwi ci souf mu job gis yalwan kat bi teud yaram bi xure ko jeubi teud doom ji taxaw mu ñett ñett escalier yi ñoo yëkëti yalwan kat bi ne ko lan mool def ni ne ko sa doom ji moom bu wax rek borom xam xam bi daal di sujud mu ne yalla ma ngi lay jéglu ndax responsabilité bi ci man la delu ndax ki nga jox mako yarul bu muy xey di agresser nit ñi len gaaj na kon la tatazawaj wul tak muk soxna hatta ta'rif ma'na al-haya ba nga xam dundu gi ngay dundu lan la li bari ci ñun lu tax seen kër yi sey mu nga réussir mu nga neex mu ñu dundu jamm wala moy mbok yi dañu xamul ñun la lañu uss ci kaw suuf te pourtant yalla waxal nañ ko وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون كون سو خامي يو لو في ديف كي غاي دنج خام لي في ديف سو نين جوري اي دوام دا نين لين دي خامل لو في ديف سو نييب ديفه نونو كون دك بي نوموي ديف كون دك بي دي دوند نين ني داني خام سي لان لا ني اندي سي كام سوف نياارل بي مون لا تتزوج حتى تعرف كيف تدافع عن حقوق زوجتك بول تاك سخنا موك ياو سليباتير وي كم بوب ساس دي واخا لودول nga xam naka ngay défendre ak yi sa soxna mom mbokki goor go xamne xamul mom ay ak su takke soxna ndax dina ko jox ay akham ndax dina défendre akhi su fekke ku gor ki rere na bopam ndaw si rere bopam kon domi ñi jur ni def dañuy reer kon kumu mu na don ci ñun war nga xam yan ak nga yorel jigen ku jigen ki war na xam yan ak la yorel gor bu ñu duggé ci neegi sey ku nekk bu défé say ak sey bobu day normal waye budé mbokk yi dañuy xey rek def suñu yëngatu daj condamné wala ubbi ben compte di ci sanni ay 1000 francs ci 5000 ba nga am ben 50000 wala ben 100000 ngay xara ma takki soxna bu ko daal di indi yow lan mo ci sa intérêt moy na takk soxna na takk damay faral di wax mbokk yi dakar bañu commencé di togn salibataire nan len takago gaay di profito ndaw suñu tak tay suba nga gis ay xaritam ku nek dañu ne dañ may tak ken tanatul xamatul lo noy def kérok la yefi yaax seydou lu ndaw lolou xolofi nan li la ci duggal gennewula ci du dugg na ci genn na ci te xam nga legui lolou mom fi may wax ak yeen gis na sey bo xamne amagul ñetti wër mu tass ci jigen yu dund sunna lutax moy dañu bayyi yoon wi nit ki bu xame bopam xam lan moy mission ci kaw suuf xam lan la fi def budé goor la budé jigen budé gor wala muy tak dina xol limuy takim fi muy duggu budé jigen dina xol ko koy denc ki kan la parce que do m'importe qui ko xamné da ngay jur ci mbéd yi di sanni da nga wara jur ëlëk ño xamné buñu waxé ñëpp déglu leen suñu né gaay tok leen ñëpp tok bu né nopp leen ñi nopp suñu waxé mu amal nit ñi jëriñ lolo tax da ngay dégg ben borom xoxam bu muy firi jabar ak soxna na jabar dalay jabar ne soxna nak baat bi ci olof so jëlon lolou pay nan makdum ak makdum essa yi ngeen koy wowe ñen koy wowe pistolet moy bu ndaw ha no kanu bu maga mag bi la carabine bo jëlon carabine carabine balam koy tire da ngay day jël ba charger han lol moy sox bi bo jëlé nga charger bo tiré lan mo ci génn la ci génn son bi mu muy tuddu sox wi ah mo na na soxna gis nga bañ ko jëlé ba préparer ko ba bo mu génné teuw ñëpp dégg sox lol moy soxna kon lolou du lu ndaw du question lo xamni da ngay dox ni ci beddi rek gis fi kenn ku muuro ben sagar rek nga ni amna ben sulit lool moñu danel du tamit da ngay gis ben way bo xam tuwe bi do gatt maam sikim rek nga ni amna ben dedit yi tan fazfar bi zati din taribat ya tak lool la yaronte sallallahu alaihi wasallam ko kon la tazawaj bul tak mu hatta ta'rif ludul nga xam nga chambar jangat kayfa tudafi an huquqi zawjatik noy défendre say ak yi sa soxna mom su fekke nak man may défendre sa ak est ce man dina nek kuy violer sa ak tonti bi moy dedit ikhwani ñettelu la bi mune la ta zawaj hatta tajid man tastati tahammul al'ish ma'aka fi darra qabla sarra bul tak soxna muk ludul nga am soxna so xamne dana and ak yow ci yeng cionuy dundu may wax legi mbok bi yak ndax ya ngi setan sinu imam ghazali muna ma ban chan lay genn makoy wax dem serie bi mo mujjé setan ben chan la bu nek egypte bu tuddu al qanal day tek ñaari fan yu nek day tek film imam ghazali par ñaari episode demb dafa tek série bi nga xamne ci la nasaraani ñewé di nangu course ngay wone julit ñi yag nañu nek ay erreur yag nañu dugg ci ay manke manke ay tolof tolof ay tuxi doon dekk bo xamne tol ni course am amir am bour amul soldar yu défendre dekk bi xam ngeen bi nasaraani duggé ci dekk bi di nangu course julli ñi la lañ doon lan mo doon seen ad ay kala lañ doon xexé ay kala ak ay plaat yi ñi jaay gaay dañu dugg ba ci marché di daalel mbaari di daalel jaay di ray ñi fa fekk seen kala yi ñu muuro lañ doon xexé ko doon jaas ka ku yor jaasé ku yor kala ñi seen plaat yi ñu doon jaay lañ di suñu leen dooré jaas ñu défendre plaat bi wala lor rek série bi passé imam ghazali dafa ñu fekk ñuy tak ay drapeau ci dëkk bi di wërale jumaaji ay drapeau mu neena li la gay ne ko dañuy gam mu neena yéfer ya nga ni ci frontière bi di nam ci dëkk bi ngeen nek bi di sabaru di teug bu ñu daan koy boole ñaari gar ñu yobu ko dem ci ko ñom ñu continuer seen fecc ak seen sikkar bi wax dem nessan bi ñu nango course ñu genn bur bi dëkk imam ghazali amna ko met mu ñew ci kër gi lan ci jaada dina fi la dina fi la jabar ji fekk ko ne ko waaw sa julli du jeex yi nak lan la mu ne ko xana gi so xurs nang nañ ko ci loxu julli ci mu ne ko legi nak lu koy reglé ay julli ay sujud ay julli da ngay julli do ko reglé li taw responsabilité la yeen di ngeen di taw responsabilité magu Ghazali mi ngi tuddu Ahmed Ghazali mom tamit mu dal gaddu mbusam jim ci xuntu yi mu ne day dem di wété li Yalla soxnam nako yeen di ngeen di daw responsable man da ngay tak soxna so xamne bo ge jatt mu tek la ci raay bi boy na lo bëgg bidunti mu yela ne la goor ñanga ca jakk be non la ak julit def motax mu ne bul tak soxna so xamne bul tak mu lulul nga am ko xamne tajid nga am ko xamne man tastati ko xamne man na yenu and ko xamne attan tahamul isma attan yenu jafé jafé dund yi bu xé amo loko jox ken du len deg bu dé sombi la ngén toggu lek bu dé ndox la ngén nan ndox mi teud su boba mo lay xamal né mutil kal ayamun dawiluha baynan nas tay day neex suba mu metti kon way tak fexel nga tak ko xamne mën na and ak yow ci yenu choono aduna jafé jafé aduna fi darra qabla sarra fi darra qabla sarra fi darra'i wa sarra fexel ba nga denc jigen jo xamne ci jamono yi metti metti ak ci jamono yi febar dina xam ki kan la xam nga legui la xew moy yeen say nga deg mom da bim febaré ndaysan dang koy deg semaine bi tu ben dekkendo dafa amon soxna ndaysan dama may soxna sax dañu toxu genn sen ku après yalla wa yalla natt waji waji febar ñu delu ko ci kër gi comme legui situation dafa metti du liggey ndaw sa da dem bayiko barki dem lay deg jigeen ñi ne xaw na dem nañ jili wat ko xaw mu dewe non lolu ab julit koy moy jëndiko tak ko xamne ci jamono yi neex rek lay nekk ak yow ci jamono yi metti abandoné la bu dé jigeen aussi na def attention ci goor ko xamne ci jamono yi neex rek ak yomb yomb ak wër lay nekk ak yow bo magété wala nga fébar mu dal lay abandoné lolu nak bala nga yegg ci yoy moy ci legui ngay tan ngay xam bala ngay dugg ci legui ngay tan ngay xam ki moy kan ci ku goor ki moy xam ci ku jigen mune la tatazawaj hatta tataallam kayfa tatahammal almas'uliyya bokki bul tak soxna lulul nga jang naka ngay yeno responsabilité sa jabar ji doom yi ci wara jund responsabilité bobu nga nara yam keur gi nga wara sant usratul muslima bobu nga nara tabax bu tak soxna mo do ba nga jang naka nga koy yenn hmm bo gise fi ben beurigo xamo beurigo bi lu ci ne nga wart biir dekk bi ne mën na ko yenn dorom nga ko rek ne mën na ko yenn xamo lu ci nek nit ñi ne la mëno ko nga ni mën nga ko bi dal jagar jagar ak yow bu ci penj mi ñu ne la bismillah téñu nga téñu téméri ponkal yu kati bërigo bi ñu ne la seugal nga seug bu la ko yéré noy def da lay waaf li gënon moy bala nga dem ci penj mi ne bërigo bi attan nako nga ñew fekk mom bërigo bi fi mu taxaw mom cund nga yëkëti ko ba ma ko lu ci nekk boko yëkëti sa ñaari loxo yenu ko nga wacce waat nga dem ci penj ma waat ne mu na ko yenu bim ko yëngalé mu dis nga jëng ko yëkëti jogut nga dem sa kër teddi loloy li jaatu bay dem ci pinch mu ne attal nako mën nako ñu takkal la soxna ñetti fan ku la rom ara soxna si nga way dem na kër yaay lu xew ah man de ko lu xew xam nga lu xew kay nga wajur won xolo won da nga yakamti perex perex yi ñoo dugg ci sey te du lool wara mu ne la ta zawaj mu tak mu soxna lulul tata'allam nga jang kayfa tatahammal almas'uliyya noy yeno responsabilité mbok yi tak soxna responsabilité la yent bi na kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ken ku nek sam kan nga euleug yowmal qiyam dañ lay laaj di nga do sam sa soxna si euleug bala lay dugg aljanna di nga taxaw ci kanam yalla laaj no dundal lewon ak mom bu ci domi tegon ak motax aya bi bimu wacce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sahaba bi joy gim joy ñu nako wa lu xew mu ne man duma duggu aljana gay ne ko dedet gu lox lolu mu ne ala kay ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli sama bop rek dafa disone munuma gor gor lu ba duggu aljana yalla jila sama njabot tek sama kaw lolu mo man duma duggu di ñu ne ko wa hasbuka an ta'muruhum bima ta'muru bihi nafsuk doyna ci yow li ngay digal sa bop ci lu ba nga fexé sa njabot nek ci kon bul tak soxna dul nga jang naka lay yeno responsabilité naka lay jëlé sama décision bop ci sama soxna ci sama njabot da ngay gis ño xamni ci ñun fi rek day gis sunu bu doomam tak ay téré bu ko délé nang ko xéne ma né famam bu ko sama papa quoi no xam nga sama yaay ko yow mëno dé responsabilité hein naka nga nekké ab sunu sa doom ñu takal ko ay galaj ay xor ay weñ ay pétal ko yow waru won tak soxna parce que xamo ñu ñi yéno responsabilité sa soxna sa njabo sa njabo la bok sa doom sa njabo la ëlëk yow mëna xiyam kën duko laaj maam gi yow lañ koy laaj lool bu jeex ci bir dëkk du jeex ak yeneen ak yeneen yo xamne yi moy yu ndaw yo xamne dinañ ko ñëmé tut la tata zawaj mu ne bul tak soxna mukk ci aduna hatta tajid nafsaka qadir ala tanshi'ati abna fi manakhil islam as-sahih ba'idan an at-ta'assub wal bid'ah wal khurafat as-sayyi'ah bul tak soxna mukk lulul nga nat sa bop nga xamne atan nga bis bo amé ay dom nga sori len jaw judul jaw l'islam bu tak son mun nga mun ko duggal ci keur go xamne l'islam bu tak soxna lu dul dom yi juddu nga fexé ba tagalen environnement sain bo xamne environnement islamique la pour nga mëna jël sa responsabilité haa est ce que yow luy genn ci yow waru nek ay kafir ñi wedd yalla luy genn ci yow waru ñu nek ay mushrik ñi genn ci yow waru ñu nek ay bidaman damaay faral di wax mbokk yi bis nek ñun li ñu dal waru dal suñu do wala waaw ñoo jot nga fecc jor nga jaar ci corée dray jor nga jaar ci xumbali ak fureuy jor nga nek mburum lamb jor nga jaar ci bar nan sangara jor nga njaalo jor nga ligi tuug nga yalla la ko yalla nangul nga tak jigen ju bax ju melne yeen ñaar ngeen gub alcorane ak sunna sen dom bu ñepp war nek wali li nga don recc yeb da ngay gis ko ne wallahi suma fekk won tamana yonent bi bu amé dom xolal muy def suma nekaton xalé so déggé ben way naan suma nekaton xalé dina mokal alquran bal bam am dom man lumay reccu tay suma amé dom nan la war def limay reccu sama dom am ko nan la reccu mokal ma alquran kon suma amé dom dafa nek hafiz ha kon mbok yi bul tak soxna mukk ci aduna dul ludul nga attan ñeme responsabilité fexé sa soxna nga soril ko jaw judul jaw l'islam nga fexé ba islam rek lay nek ci jaw ji muy nek islam mo fay nek doom yi muy am mom tamit mu fekk jaw l'islam dé ñu wëri ci ñun dañuy tak soxna yobul leen ci kër go xamné sama ay da nga ñew fekk soxna ci daldi def ni jenn walu bobu yeb nañ ci bitek nopi ba na assalamu alaykum dog ne ni wala yeen saay keur gi am tour sax mom moy tatchu bu feccu way dina tatchu bo ko xamna la wa keur gi ay tour keur go xamne li ndaw ci indale won tout ci islam sax ñu koy exécuter mu de yow ya ko def yow ya ko fu duggal kon ndaw soso bi ngui koy indi fofu waral nga ko xamal keur gi li fi nek nga former ko préparer ko ba yoy bu amé mom mu xamne mom man bokuma ci lé a doom yi ñew gis nga tay am nañ problème ñu upp ci ñu am nañ problème sen doom udax parce que bi abi fiñ leen duggal mo graw yow man nga maîtriser sa bop parce que man nga am nga loy bañ parce que am nga lo meug mais xala bu ndaw bi doga jout mom lu xam xamul dara setu nak bu nekké ay tante yu katchor ak ay badjane yu katchor ak ay mam yu say say ay saga lañ koy xamal ak sa bay bi bandi la won mol ku won la won dafa dem ba dox bu ndawam ba mu magget bëgg fi di leen muura di leen ti xala bi di dégg lool lu muy def di fipp naa ndeke sama bop jaxan kat la won légui man bëgguma tej fi kasso su fekke xala bi ñu ngi koy duggal yoy ci bopam day am problème da ngay gas témir di sul sa pax du mësa xoot kon mu ne bul tak soxna ludul nga xamne xala yi di ñew du jullu ci sa képar da nga leen mëna indil munaq al islam sahih jawu islam bo xamne sa wicc la jawu jo xamne dañuy sori bor di contenté yey ñi ney diw ñun ñoy diw jawu jo xamne day sori ay bokalé jawu jo xamne day sori ay aada jawu jo xamne day sori ay bida bokki keur suba jigen sey te jeukeram amul personnalité amul fulu amul fayda ndaw si xamul liko fi indi bokale lolen day yom dugal len ci ay bida day yom dugal len ci ay aada day yom waaw lolay sa facile day ñew dem sa premier goudi amna ñu ñoo amna premier goudi ndaw si di sey si ay bida lañ koy téro parce que waji amul personnalité té nak gis nga limay wax mbokk yi rek ku yebou ci ñun xam ko fek waxu ñu ki dafa dof bu yebou ngeen baye ko mbirum reccego sen keur reccego fi nga dekk reccego sa famille ah no nañ ki no sék xam nga ñi mëna no sék ay bi da lañ fay def da ngay gis absolu bu sék ñi musique bo waxé la la waji mu né no sama sœur la xam nga ki mënul mako dara no sama frère bi la seuf yow lo mom est ce ñom buñ doon tak jabar wala ku jigen ci seuy ci digeen di alquran tek luñ lay wax ñom bo fi tega alquran eh ayo fi fi du seuf sen nek legi nak kon yow ñom ñu amé fulu ci sen nek yow pourtant mo fulu ci seuy motax affaire bi du tuub rek dem dugg dafa am formation dafa am préparation dafa am fo wara jaar ba paré bu yoyu paré nak nga dem takki soxna la tatazawaj bu takki soxna mu hatta tajid fika al qudwa al hasana allati yumakkin an yaqtadi biha abna'ak fala yumkin an tanhiyahum an shay wa anta awwalu man yaqumu bi fi'lihi bu takki soxna de bu takki soxna ludul nga nek royu kay ludul nga nek royu kay ci quartier bi fa yeb bëgg nga nek sen doom mère yeb bëgg la juuf xalé jigen yeb bëgg nga nek sen jëkkeur xalé ndaw yeb bëgg nga nek sen baay ci roy guñ lay roy ak ñe buñ lay ñe bëgg baax melni yow so melni ni waru tak soxna lutax parce que bo amé doom dula roy kon bala ngay tak fexel nga préparer sa bop ba sa doom bëgg melni yow dama am fani ben mbokk bu joggé europe ndaysan yi waxtan mais da ngay yeg barki demb dem na banema no sama yaay quoi mais xam nga pay rek sama yaay quoi xam nga pay rek jigen gis rek tak c'est que lan la bëgg wax fofu sori wul baye xel mën na mo tali lu bëgg wax bu doon man ma doon tanal sama bop yaay han kon doon na dem mo ut yaay yu am diine ya yam personnel ya yu nangam ya yu nangam ya yu nangam ya yu nangam bu don may tawna tanal sama bop jeuker dina dem ma tan jeuker jo xamne nangam ak nangam ak nangam ak nangam kon mbok julit yi la tatazawaj hatta tajid fik al qudwa al hasana bul tak mu dul nga nek roy gay nga xamne sa soxna sax dina la roy ci jaam bi ngay jaamu yalla bax nga bax ha tabe bi nga tabe ni ngay jange alquran ni ngay julle ni ngay tudde yalla ni ngay xolak am jawara barata jawara mu tu jëm ci mom dara dara mu te fexal len do ngi la war jël ci mom de len len moy lan dépasse dépasse war nga ko da amu ne mu jël amu len importance jigen gor war na fekk jigen mu sori mu indi ko bam fekk ci demb ndaysan film len do imam ghazali magam bi bimu demé ci all bi nek fa ba mu nekk mu ñew commencé maggen non yor yetam do ci xol ko ne ko mi li li moy la li ba diiné la nga dem ci daw responsabilité bay sa jabor bay sa dom bay sa jabar bay dekk bi bay talami si nga don jangal élève yi yow yalla bari yalla mo la sant li waji dal ne ko dama bëgg selal sama bakkan dama bëgg selal sama ndaw si ne ko wallahi dina la changer yow dina la changer suma la ko waxe dum ko dina la changer dina la genn ci li nga def ba gis nga mani xolal do def am personnalité gis nga jigen su ñëwé am fit taxaw ni goor dina la changer té pourtant day am né yeen say nga gis jigen bu changer goor waye kan mo wara changer lan motax islam né julit bu jigen bu ko chrétien tak té mu né julit bu goor dama mëna tak chrétien tax parce que dañu am yaakar né yow di nga mëna soppi ndaw ci ko mëna dindi ci dinem duggal ko ci din waye ké comme amul doole jigen la ñu né dédét kudul julit du ko tak kon rawati na nak bu fekke yow dañ la mayon ne la man nga tak ab chrétien ab julit bo xamantene dafa am yu mankalé rawat moy yoyu mu mankalé bu ñëwé ci yow nga mo teliko waye mbokk yi ndax ko amul dina maye faqidu shay la yuti ko amul du maye tukulori neena sala ñaago ñaago dokko sala molo molay jambaro way ñaan ñaanal ko way laqatu laqatu ci ginaaw jambar ah goor gi am dara am diine am personnalité am mo meuna tak soxna def ci mom yoyu ñepp meuna sédina ki demé lu won ni waye bu mu ñëw ci kër gi tek na ci kër gi lo xamné soppi nako ba mu soppi melokan waye bu fekkenté ne bi mu ñëw indalé wul dara mu ñëw ci kër gi fekk fi dara bu muy démé kon bul tak lu dul nga nek royukay ci sa diine royukay ci sa melokan royukay ci sa jikko royukay ci sa lepp pour ëlëk doom yi nga xamne yoy ñew nga len di yar do len tere dara ba pare diko def xam nga lu tax tay suñu doom yi mënu ñoo ju li len di dara ñun ñokoy def kuy digle dara nak olofi neene bala ngay laax jaay laax lek ya ayu allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun bu len digle lu baax te yen du ngeen ko def atamuruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun kon bala ngay tak soxna fexel nga préparer jawuji fexel nga préparer terrain bi ba soxna si ak dom yi suñu ñëwé dañ ci fekk lo xamné dañ am ndëgeur lay dinañ ci am lo xamné vague bi du len yobalé kenn du len yobalé lu dëkk bi chaxan kenn du len yobalé dafa am benn kër bo xamné ci Dakar waji daf ko jënd dem tukki nit ñi di tour mbalit ci kër yi xam nga Dakar bo fa commencé tabax kër site bu xawé jog tout rek dafa ci fenêtre yi wala ay ki ko miré ko wala buntu bi nit ñi dañ ci def mbalit mom amo ma xama benn kër yi le sheikh nday jor ak chamagn wala ci ginaaw ñoñu buñu balété dootu ñu yobbu ci auto ba ci dañuy jël rek so defé fukki at europe nga ñibis fokk ay ndran ngay liwé ak ay camion yu gënë bay mo musa waji tabax kër gi yëkëti ko bam tol non mu dem miré ko ñu rek fé kër gi fess mbali mu ne kan mo fi def li ku nekk di langar langar mu dem woy police ak service d'hygiène ñu dugg ci kër yi di marqué kër yi ak ko wax ku fi tour mbali ñu wa koñ bi kon ñu japp wa koñ bi ku japp bo fayé ñi fëgg buntu kër yi di japp nit ñi borom kër yi ñu fëgg benn kër benn jigen bu hijab ubi buntu bi ne lan la

mu ne la ñetti mo mako ba léegi ci laa yor ñu projet walu diine kon nit warul takk soxna fekk aduna ma ko yitteel diine ñu téel ko mu dama ne laa tata sa waj xata tajid nafsak muhtamun bi diinik qabla dunya bul takk mukk soxna lu dul nga fekk sa mbirum diine moo la ëppal importance sa mbirum aduna laa tata sa waj xata taarif xuquqa zawjatik aleyk takk soxna mukk lu nga xam yow yan àq nga yoral sa soxna sa soxna lan nga ko yoral ci ay àq yan droit la am ci yow ku takk soxna fekk xamuloo yow lan mooy sa àq sa soxna xamoo lan mooy àqam sa doom yi xamoo lan mooy seen àq foo yëpp doo dem da ngay xëtt àq yëpp te yeneen tamit nee na faati kulli zi xaqin àq borom àq bu nekk jox ko àqam borom àq bu ne yeneen tamit alayhi salaatu wasalaam wax na ci lu leer mu ne guddi gi xaaj ko ñetti xaaj joxal yàlla lim moom nga jox sa soxna li nga moom lim moom nga jël yow li nga moom mais lenn ci ñun di nga fekk àqu yàlla xataa ñoom seen àq àq soxna si ñu ngi ko jox grand place bi wala ñu ngi ko jox télé bi wala ñu ngi ko jox pénc bi toog di waxtaan 10 heures ci guddi ba 5 heures du matin li yàlla moom sànq nga ko li soxna si moom sànq nga ko ah yow li nga moom sa bopp sànq nga ko kii sànq ay àqam lu muy def àq ñeneen ñi da koy sànq parce que xamul àq yi mu yoreel soxna loola tax mbokk yi kenn ci ñun waru réere mbir àq yi nga xam ne moom la yoreel soxnaam ko war a xam bind ko ci sa bopp lal soo xëyee nga liir ko xam lii laa yoreel sama soxna moom it mu xam àq yi mu la yoreel mu bind ko saa yu xëyee lii ko ngeen xam àq yi ngeen yoreel seen doom yi saa yu ngeen xëyee jàng ko ngeen bañ koo fàtte fan yi damay jàngal waa kër ga qawaaniinul bayt dama ko photocopie dal koy taf benn feuille ci salle bi man leen qawaaniinul bayt mooy réglement intérieur biir kër gi réglement intérieur biir kër gi ñëpp toog ñu jàng ko góor ñi toog jigéen ñi toog ñu lire benn réglement par benn waaw ñu pare photocopie ko taf ko ñëpp nañ tënku ci lii li mooy réglement bi bu ko kenn xëtt ah léegi nii bu ñu xamul loolu dañuy dem rek kër gi amul loi muy vie sans loi lu ñu neex def tali bi sax dafa am loi wala wala da ngay daw rek di tërëre di tali bi lee nga taw ba jaag benn lamp xonk ko den taf sa kanam nooy def nga taxaw lee nga daw ba jaag nga gis benn panneau bu ñu la signalé ah ne la nangam booy wàññi nga wàññi wala nga daw ba jaag nga gis ñu bind la 50 wala ñu bind la 60 loolu am na lu muy wax ak yow yow mi jàng kot wala waa sunu kër yi nag amul benn kot amul benn panneau signalisation dañuy daw rek di tërëre di dem moo tax kër yi am jafe-jafe mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ku mu doon ci ñun na dem mu jàng góor ñi nañ jàng àq yi ñu yoral jigéen ñi jigéen ñi nañ dem ñu jàng àq yi ñu yoral góor ñi mu leen toog foofu rek dafa ne seen i àq yi ngeen yoral góor ñi mooy toggal leen rek ñu lekk ñu naan après terminé déedéet kenn ku nekk ci ñun da nga yoral sa morom ay àq yoo xam ne àq yooyu jógewul ci nit islam moo ko rëdd yenent alayhi salaatu wasalaam moo ko wax sahaaba yi jàng ko borom xam yi jàng ko faram fànca ko bind àq yi ñu ne yii nga yoral sa soxna yii nga yoral sa borom kër yii nga yoral say doom laa tata zawaj waaw bul takk mu soxna bàyyi ko ci kër gi ka xit atu asaas mu mel ne benn objet télé indi soxna bàyyi ko ci kër gi comme télé wala comme kaas wala comme bale déedéet loolu indiwul jigéen bi ci biir kër gi loolu moo tax ñu indi soxna ah yow day sa kër gi rafet na takk nga soxna mais takkaguma de gis nga ci ñum réer bi ñu réer nit ki balaa muy balaa même boo amee kër kenn du ne waaji borom kër la ah wala ah da ngay am kër am oto am ay compte banque yor passeport ak tout dinaaw di ñëw mais kenn du wax borom kër wala d' accord leen

dafa gaane waaji daal ne ah kooku lu ma koy ne mu ne ko ah man de sama yónne ko yooyu am problème bu lekkee doyoo ko dara nga dem ba yowmal xiyam maa ngi yow ju dese di nga ma fay sama tàndarma bi yooyu daal toog suuf daal di xalaat Bakar bi ak takk soxna si Bakar bi dañ yëngu ci yàlla Bakar takk soxna see gën a yomb de xoolal ñu allahu akbar bu ñu la waaye xoolal waa ji bu lekkee waxuma sax benn waaye càpp lay jël def ci poos bi li yow baale di lekk boobu mu yeggi dëkk ba wala ñaata ngay romb toolu jàmbur ne fureet ñetti daal ñetti taat frit frit frit wala mboq yi ah wala mango yi lu ci toolu jàmbur dagga saaki mango ay saako sax conteneur nëbb ko ba guddi nga ñëw indi sa saret paa bi doon sàcc ndeysaan ànd ak doom ji taggi ay saako yu bëri def bare ne doom ji monteel ci koñ bi kuy ñëw nag nga ko wax xale bi ne waaw paa bi nga mi def nii mii ñu amuñ toolu mango kon sa papa day sàcc mu ne ko papa tey nga yaa nga ku la gis ri mu jóge ci kaw vit daw seng doom ji ne anam doom ji ne ko nii mu ne kan mu ne kan mu ne yàlla rek ndeysaan mu daal di xëcc xale bi ndeysaan taf ko ci dundi commencé di jooy jooy jooy yu métti jooy jooy yu métti jooy jooy yu métti daal di këpp saako yi ci digg tool bi daal ne ko nañ dem nit keroog borom tool bi mu ñëwee foofu la fekk ay màngoom kenn yóbbu mu ne kan ku baax moo ma ko doon wittal dajalee ma ko ba mu ñëw fekk xamul ne suñ ko doon sàcc gis nga maanaam boo amee njaboot bu am diine dañ lay génne sax ci ay problème waajo bi mu toogee natt waaw man problème yii kon moo tane naa ko takk rek mu ne ma ko yaayam ne may ma dem wax sama yaay yaayam ne ko ku tëx gumba lu muuma lafañ ngaana góor ñëpp dafa ko ñu ko yow ngay nam ngay tag du dugg ci kër gi de mu ne waa mais yaay yowmal xiyaam fan laa jëmeeg Bakaru tàndarma bi ma lekk munuma koo fay yaayam ne ko yaa xam waa ji yëlu responsabilité ñoo ne góor gi waa dama koy takk xoolal léegi waxutuma dara mais tukki ba fàtte na ko parce que ñooñu dañu bàyyi xel yowmal xiyaam ñun fii wala yowmal xiyaam mu ne yàlla sama xarit la waaye nga maag sama xarit yàlla moo ne la ma nekk sa xarit pour ngay tooñ nit ñi ngay lekk seen i ax loolu lañ xaritoo ma nag yow nga def Bakar ba pare ñuy wax nga ni yàlla sa xarit la kon yow sama jërë kër yàlla la làkk ci li ngay tooñ jaam yi waa ji daal di na mu yenu responsabilité mu ñëw nag góor gi d' accord na góor gi ne ko jour sàngam nga ñëw ñu may la ko waxtu nga jot mu yónnee ñu may ko guddi jot ñu war a indi ndaw si mu sëy si waa ji triste kanam gi ñëkk lëndëm fu mu jëmeeg ndaw si ku la fañ te góor gi na ko ne du ma la ko may lu dul nga gi doo ko xool lu dul ñu sa biir néeg boobu su sëy see foofu noonu ba ñu muur ko foofu rek nga koy gisee ndax doo xam nu mu mel ma xool sax boog ndax ma mu ne ko mu fu mu sëy see rek waa ji ndeysaan am problème guddi jot ñu indi ndaw si dugal muur ci tante ah sànke mu ne ci biir sànke bi muuru waa ji toog toog ba guddi gi xaaj naa dem rek naa dem ko man maa ko jéggu kay indil nañ ma ko naa dem ba ma xool ko mu ñëw ubbi sànke bi dugg xaw saa ngi muuru toog ci kaw lal bi mu dindig muuraay bi ci kaw ku gis ndaw si di xool nu waa yow sa papa dafa noon gumba nga mu ne waa damaa gumba mu ne nga gumba te yaa ngi lay gis mu ne waa parce que mosumaa xool lu araam mu ne sa papa dafa noon doo te yaa ngi nit di doo tont mu ne mosumaa wax lu bon mu ne da woon doo dégg danaa tax mu ne mosumaa déglu lu xaraam mu toppal ko noonu benn ba mu jeex rek mu daw dem ci góor gi te góor sax nga may fen yow kii moo dàq ci jigéen ñi àdduna bi mu ne ko dama ko doon utal góor gu ragal yàlla gu mel ni moom te xam naa ne yow ragal nga yàlla ndax benn tàndarma nga lekk di wër dëkk bi ku moom toll ragal dem ak yalla yowmal qiyam ben tandarma ñu ne jëkër ju baax la ko doon dal mo ngi ni gis na ko doñ la ñu lool la bëggoon sigé lool mo doon problème nit ñu baax ñi dem wallahi ku bayyi dara ngir yalla yalla jox la lu ko gën xol da doon tukki xol yalla li ko indi Allahu akbar bokki motax tak soxna du bu lu ndaw comme ñun niñ ko ndawalé dañu fexé bu baay sa soxna rek mu nekk ben daggit ci kër gi pour taral kër gi wala amila nazafa jita biha li tartib manzili mu nekk ben mbindan bo indi ci kër gi rek lokoy dé pour mu lay défar kër gi di ranger bagage yi défar lal bi défar salle bi neto voyage karo yi defar toilette yi ku ñew fekk keer gi soxna upp na lool ñun nak tay lool lañuy doye soxna lool lañ koy doye lool ci la bok waye lool la nek lu muccu mbok yi la ta tazawaj lu dul nga xamne innaha sharika lak fi kulli shay soxna ci dafa wara bok ak yow lepp bok ak yow lepp ngay waxtaan ak mom di diiso ak mom di deeyante ak mom borom xam xam yi dañuy wax ne bo takke soxna su mat lepp day nek sa yaay nek sa sœur nek sa soxna nek sa xarit day am waxtu sa xarit lay doon am waxtu sa yaay lay doon am waxtu sa soxna lay doon am waxtu sa sœur lay doon ñeenti bu la ko sa soxna matu bu yeba moti war soxna bul jappul tak soxna ludul mu nek sharik lak fi kul shay lepp mu nek kuy and ak yow ci lool kuy and ak yow ci lool da ngay deg ñu ne wara a kullu azim imra konkal mo gis muy dagu di dox di genn amna jigen ju nek ci ginnaw diko wax demal diko pous bu ragal demal engagel duggal gennal wala bul def wala bul dubbu wala bul genn so deme ba sa soxna mënatul nek sa conseil amna yo xamne amuñu sen soxna du sen dara lutax do taf yegal ko do dem taggu nakala sa soxna di nekke day ñew rek xey rek même bu dé ci kër gi la sax day xey rek gis ñuy genné bagage li lan la dama bëgg defarat fi amul waxtaan amul sax amna ñu fi ñew defarul bul sagane sa bop wala dencal bagage dédé fuñ jëm kon mbokk yi sa soxna dafa am droit nga déglu ko mu déglu la dafa am droit ci nga toog di wax mu toog déglu la moom mu am droit muy wax nga déglu ko am ñoo xam duñ déglu seen soxna ay bu ma sonal waa yow dama sonn dama bëgg a tëdd yanduuma fi maa ngi doog a ñëw mais war ngaa toog lim lay wax dafa am importance mais amna ci ñun ñoo xam duñ déglu seen soxna fan lañ ko teg sa yaa ko fi indi daf la war di conseiller bo bëggee def dara mu ne la li baaxul nga jël yenn décision mu ne la baaxul te buñ la ne baaxul nga war a nangu xam ne baaxul nga bàyyi waaye ñu am na ci ñoo xam ne dañ naan bon man dinaa jël dara jigéen di ma delloo ginnaaw ah moo tax it boo demee nga am problème pourtant yonente bi alayhi salatu wasalaam jigéen jël loolu ay décision mu jël ko wala ah sulhu hudaybiya bu mu yóbbee sahaaba yi te da ngeen di duggu màkk ñu dem ñu encercle ne leen du ngeen dugg keroog ban soxna la àndaloon umu salamata bi mu duggee ci tantam génnaat ne man ñu ñi xaw ma fuñ jëm man yonent bu yàlla yoni ñii ba mbëbu ko weet ma ni duñ duggu màkk ñoom ñu taxaw ne duñu taxaw fi ak man non ce n' est pas bul doxale noonu bul topp ñii xam nga yow ñii yoori lañ bëgg gis nga boo duggee fii léegi sangu watu armal boo génnee duñu wax rek yonent bi waajal ma ndox mu defar yonent bi sangu ndaw si wat mu armal génn gars yi ko gis rek ñu bëri di gërëm di watu ji sangu ji jànwaal gi yonent bi ne yàlla na yàlla yërëm yi watu gars yi ne ak ñi wàññi mu ne yàlla na yàlla yërëm ñi watu gaañi ne ak ñi wàññi yàlla na yàlla yërëm ñi watu gañina ak ñi wañu mu ne yalla na yalla yeureum ñi watu ak ñi wañu kërok non la yëne ci régler problème bu kan moko régler ku jigen kon ndeké suñu soxna yi ci lañu bok bok yi la tatazawaj hatta tajid ladayka alqudra ala alhiwar wan niqash bul tak ñu nga xamné am nga droit am nga katan di jël décision ci di wax ñuy deug ngay wax ñuy wéddi est-ce que dafa am lo bëgg samp kër gi nga bëgg samp ci diiso nga ko bëgg samp ci waxtaan nak yeen say nga xalaat bo xamni du dox yeen say nga xalaat bu baax kon so indi décision bu baax ñu ne la baax na santal yalla so indi décision bo xamne baaxul ñu ne la baaxul santal yalla waye kër gi jigen amu fi baat kër gi goor kaddu gi tubey day fay sax yow tubey ji ben la ma koy sol wala gagne gi ben la ma koy tak legi kon après kër gi fu muy muju ben xel doyul di wala fi sax dañuy wax ne lu kenn man fu ko dakh su fekke indi nga sa xalaat wa kër gi indi sen xalaat dom yek jabari ku nek indi xalaat kër gi mbokk yi day sam kër gi day taxaw kon dañu samp suñu kër yi di diiso di waxtaan ak wa kër gi di waxtaan ak soxna yi di waxtaan ak njabot gi di jangalante ak ñoom diine la tatazawaj hatta tajid ladayka alqudra ala tahammuli zawjatik fa iza lam tastati' amal wajibatiha fil yawmi malil uzri qahrun wajibuk alayha ko tak soxna mbokki dudul nga xamne am nga katan yenu sa soxna yenu ko yenu limu yenu kenn ci ñun tay bu kërëm doon lak lim suñu benn mbokk di wax bu ne bo amé jabar ja amé dom rek bëggatu la ñu ne ko loy wax ni ne ma wax na dëgg de jigéen way sé ak mom ba amé benn dom rek mu ne bëggatu la ñu ne ko way bay li ngay wax mu ne baxna na kër gi di lak nga nekk fa dom ji nekk fa lu muy wax mu ne di wax way sama jëkkër dal way sama dom gis nga mu ne bëggul ni ko téré da nan way sama dom ndax xalé may ku ndaw mu ne mané bëggul ko taw way sama jëkkër bi yow la jëk xam ak dom ci way waji day wax lolu pour rek jigéen ñi bayyi xel seen bop lolu ba jara bayyi xel importance la nda da ngay tak soxna am keneen rek daal di abandoner ko len ku makki lan ko da nga magge tak ra ñaaw ak sa ñuulay be sa nangam be sa saway be ah est ce que bingo fi ni la melo bingo fi ni nu melo ta est ce que bingo ni fekko ni la mel bingo fi ni kan mo lek jangene alquran tarsami allah qawla allati tujadiluka li zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawrakuma jangene ko lan mo waral sabab bi sababu nuzul akhawla la ñew na ci yonent bi ne ko sama borom keur lek na sama ndaw tour na sama biir dalel na sama yeen ba pare xam na ne amatuma fenn fuma jëm mu naan ne ma yemale na la sama ndey bi ngeen do sinim wax sama borom keur naan na sama deret tour na sama biir danel sama yeen lolum ci djublu moy ñaat giiram yi doom yi kan moko djuf paji namu rafete won nek xala bu jigen nek ndaw tay magget bal ya xam lemuna ya pam rapuna mune ko legi nak dara amul luma fay lulul ma magget mune ma yamale na la ak sama yaay yenen lool mom lu ci yalla wax alquran wa yalla ne ñi nga xamne dañuy wax seen jigeen yi yamale na lek seen nday nañu yek ne ñoom duñ seen nday moy ñi leen jur ci seen biir bepp goor bu rep ba waxati ko fo nga def ñetti sa soxna doga dagal ci yow ci ñëk moy ñe lay xaar de bu ci ñëk moy fa nga wé or ñaar wër yi toftalo wala soko mënul nga gorel jaam soko mënul nga leal 60 miskin juroom benn fukk miskin nga leal leen ku def ñetti ba paré nak soxna benn ci ñetti soko defé soxna ci dagal na ci yow nga daal di delu waat leg mu nekk ci soxna gis ngeen lool la yàlla dindi zihar ci l'islam kon ndeke jabar yi du ren ñu leen di tag indi leen ci kër yi def leen ay objet bu ñu màggee tey ñu fëx daw déedéet bala ñu leen di tag war nañoo xam ne war nañoo mu leen mën a yenu yenu ñoom soxna yi li ñu yenu seeni devoir war nañoo xam ne soxna yi nekk ak ñoom muñ seeni manqué manqué ak seeni jafe-jafe jaamu yàlla la loolu tax benn borom xam mu ne yàlla bi muy bind jigéen fan la yàlla jëlee jigéen du ci góor wa xalaqa minha yàlla borom xam-xam bi mu ne yàlla bindul jigéen ci bopp góor bindul jigéen ci tànkam ñu ne yàlla bu bindoon jigéen jëlee ko ci tànk góor kon góor daf koy jaam daf koy def jaam di ko dëggati jigéen day nekk ci suufam kon ñu ne bu ko yàlla bindoon ci bopp kon jigéen day nekk ci bopp góor di fecc di def lu ko neex day nekk supérieur yàlla dafa ñëw ko ci wetam wet wet tey jii ci ñun ku fanu ki nga gën a bëgg fan lay nekk ci sa kaw wala sa suuf sa wala xarit bi nga gën a bëgg ci xarit foo koy teg même bu ngeen toogee sax da nga ko xëcc ne kaay sama wet yow kaay sama wet moo tax yàlla teg sax soxna sa wet gis na ci faar pour mu nekk sa wet ki nekk sa wet nag moom lañ ci xalaat lu si nekk man di diw moo nekk sama wet lu ñu xalaat ci moom muy mu nekk ku lay jàppale kon nekk sa soxna dafa war a nekk sa wet di la jàppale mbokk yi tomb bu mujj bi ñuy jeexale mooy laa tata zawaj xata tata akkat annaka taxmilu maana al insaniya bul takk soxna mu lu dul nga mu leer la ne mu wóor la ne mën ngaa yenu humanisme mën ngaa yenu ak nit yi nga nekk nit suñ ne nekk nit nag tekkiwul ne du nay nit waaye olofi dañ naan nga nekk nit nitee ko gën nga nekk nit nga nitee moo ko gën lan mooy nitee mooy ngay def yëfu nit dafa am loo xam ne ku dul nit du ko def tey bu ñu ñëloon lekk def ko ci ay bool indi ñu ay kudd ñu ne ñoo lu ñu lekk nan lañ koy lekkee ñun ndax dañuy jóg fu nekk fuñ toog rek daal di attaqué lekk bi gis nga nite moo lay wax ne da ngaa war a waxuma nga raxasu sax ndoxum kese waaye yenn saa yi nga ni indi leen saa boole indi leen kotol ñu indi ba pare nga ni indi leen torsion yi ñu fomp wala même bu ñu doon indi ay kudd kudd yi dañ koy def ci ay morso am lekk bool bi dañ koy ub fi ñuy lekk dañ koy lal wala loolu muy nite nite tey boo indi loon rabu àll lekk ginaar boo ko indi loon ceeb bañ nañ ko sax ba ginaar bala muy lekk dëgg-dëgg da nga ko koy tasaareel ci suuf si moom du yem sax nga tasaare ko mu ne tasa moom danaa la yow munoo tasaare waaye xaaral ma ñëw da koy jeqi tànk yi ba mu réer muy wër par benn di lekk wala d' accord leen lu tax mu def loolu moom bala mu koy gën a lekk mu ne la foog ma jaxase koog suuf si fas boo koy indi lay lekk moom du ne naa raxasu mu day ñëw rek dugal gémmiñam xar boo koy indi lay lekk danaa naa dugal sama gémmiñ rek lekk loo indi lekk rek doomu aadama rek nga indi lekk mu raxasu ba mu set wala bu dee kudd la yenn saay sax waxuma la niñ ko ko defaralé waye dañ ko koy defal ci table indil ko serviette indil ko kuddu indil ko fourchette parce que nit la nité dafa bari ci ay waal yenn saay nga gis doomu adama mu def dal da ngay xamné ki nit la mais nitéem dess na yenn saay sax mu wax wax dañu né ben xalé dañ ko né demal fa le nga wo paadi mu ñew fek paay tok dédé xalé ben pa né ko dama nga wo diiw dama nga wol ma diiw mu ñew fek xalé bi fo mu né xalé bi diiw mu na ko wul sa jëkëru yaay ki ñu wax ni dal baat mo gënon rafet mu na ko wul sa jëkëru yaay pourtant wax na dëgg waye gis nga nité bi mo tax mu né waaji té pourtant fi ñun ñëpp kuñ ko waxon wa ki yo yo mais est ce qui normal na parce que du langage prophète du ba du bax aussi du normalo kayu sa bay kayu sa papa bo gëna rafet kayu yu sa jëkër yaay tout ça wax na deug de ki lay mo sa jëkër yaay waye langage mo normalo kon chaque jour nañu fexé ci sunu kër ñu nak sunu soxna wala ñu nak sunu borom kër nañuy def yefu ko nité da nga bëgg wax ak mom waxal waxu ko nité hatta lek bokay tek ko lek ko nité amna ño xamni ci gën ñoxal bu lay tégal lek bu tégué lek be paré nga suur wala bo lek yu ñaari kuddu nga ci am ni da boy lek do rétandé ci ben ñaar ñet kay jël suurna lutax est ce lek bi niñ la ko tégalé la wala wax ji ñu la waron wax pour nga def dara wax ji ñu wax ko bare nga ni ah d'accord na légui mako waxon ñu nga ni bayina ko parce que niñ la ko waxé la wala sax yenn say amna programme buy am ñu la koy netali nan la koy netalé doto ci bayyi doto ci def yitté amna benn jigen bo xamné dañu dom la mok jëkëram te kay ji dafa bëgg dom ji bëgg miwu dom ji féba jëkkër gi yéen a ndoog moom ba fajar mu xëy liggéey doom ji faatu ndaw si xam na ne bu waxee waa ji doom ji faatu na ñaari ñooy faatu te loolu day am de ñaari nit ñooy faatu mu daal di sàng xale bi ba mu set daal di koy tëral ci kaw daal di sàngu daal di wuy tek ci wetam ak kudd waa ji wàcc rek daw song mu ne ko dee bu ko laal day nelaw mu ne ak nelaw mu ne xoolal lekk na ruy ba pare sax tout lii moo ko desal bàyyi ko xam nga ki gëñ na nelaw bàyyi ko noppal jaama defal ndox nga sangu kay añ tëddal nga noppal waa ji sangu na añ na lu mu tëdd noppal mu yone ko taay daal histoire bu graaw mu amoon ci koñ bani soir diw moom de lañ abaloon dara ki ko abaloon di ko del si muy xeex ak moom ki yalaa ki dafa def nga di lan la mu ne diw lañ abaloon dara ki ko soxla woon di jël si lim ko abaloon muy xeex ak moom taxaw fii kon yëpp ngeen mu ne waaye kooku daal du nit ah loolu mu mun a amee mu ne kon lu waroon de mu ne jox ko comme moomu ko dañ ko abaloon mu ne ko ah kon nag léegi yaay nga sa bopp kii kat yàllaa ñu ko mayoon mu ne mun a jël si na ko léegi waa yooyu nu ngi def est ce que day yóbbu est ce que day bule salle bi est ce que dañ ko poñee waa dañ ko dugal ci benn ruqu boo xam ne ñemeetul onk ñemeetul yuuxu waa noonu la jigéen du baax di mel waaye day fekk nag góor gi ko fi indi jiitu ko ci melokaan bi mbokk yi bu fekkee ne am na ci ay njuumte wala ci gàttal ñu ci man la da nga koy jéggul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa am nañu melo bu baax mooy li ma waxoon rek mbir mi fa jaroon ñu jàng ko. Waaye loolu jiw takk na rek naa takk, jiw takk na ñaar naa takk ñaar, borom rom la am na ñaar déedéet. Mbir mi du côté boobu. Ni mu ko waxee dimbalante la. Ñoo demoon benn rix la fan yi ci ginnaaw. Benn waaye di nekk li benn ma am nu muy defee ak ay soxnaam. Waaye yàlla nañ ci ko ndax kee ci la ci leen. Bu ñu nekkee dañuy neex a defar wala fi dañ koy néegu ñu ne ki am néeg ragal ci néeg bi ak ci bëgg fu mu fanaan tëjal bunt bi beneen boore. Kii amul fu mu fanaan bëgg fu mu fanaan yow ñemewoo ci néeg yow doom ki ñëw naa asalaamaaleykum ndax mu naa man day wax dëgg yàlla dafa sedd fu mu fanaan laa bëggoon ndax ma koo doomi fanaan. Dañ ko wax kaay bu ngeen tëddee nga ne ko jógal tëj bunt bi loolu du leen boole yaakaar na. Kon donc loolu lañ ci góorgóorlu mbokk yu góor yi yu mel nii na bëri. Yu mel nii na bëri jël nañ ko ci portable yi nañ ko séddale na ci ni ñu jot jigéen ñi jot nañ ko déglu. Bu kenn wax moo xam góor la wala jigéen ne waxtaan yi diwoo ko mukk déedéet yow yaa ko moom sa soxna jàpp ne moo ko moom. Ñun suñ problème ñu tax duñ avancé mooy loolu dégg day ñoom diwil tey ñu leen wax sa yow doo jëriñ. Wax lu gàtt lu am solo mu lépp looy def lépp lu ñu def ci adduna ñun ci moo ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam. Te mooy ci xam te nit xamul ko ku lu moom nit la jàngal man nga si moom moom nit jàngul ki ko jàngal du nit ki ko jàngal du lekk du naan du nelaw malaayika la du lekk du naan du nelaw amul soxna bëggul soxna muy Jibril ku ne xam na ko. Fukki atal ñett la ko jàngal kon li ko indi leer na nañ te wallahi boo ci tegoo da ngay noppulu boo ci tegoo da ngay noppulu. Dama dem su dëkk benn dëkk te faatu xaw naa ci am baat tuuti ñu paree ñu indi ci jàkk ji ma def benn sàtt bi pour bañ a dugal benn waxtu. Am kàdd bi ma dénkaale bi ñëwee ci armée bi ma pàttali biñ paree ma naa fii day lenn la fi yéen bi jàngale woon moo dinañ wax ne yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla yàlla dëgëral laa meñam yi bu ko mala laa meñam bu ko malaaka yi laaj ñi mu tóot lii de la fi jàngale nañ ci yem. Benn waaye dama dam ay xob ñëw ne mu ngi koy teg ci bàmbel ma ne ko bu ko ci teg taxaw ne ah lu tax ma ne ko yonent bi tegoon na ko ci ñaari bàmmeel ci dundam waaye balaa mu koy teg daa am lu mu waxoon dana ñaari bàmmeel yi ñu leen di mbugal ñu di mbugal seen i borom. Amaana su ma ci tegee xob yi fekk mu ngi tooy yàlla mën na woyafal seen mbugal ma ne ko ñun nag dañoo ñaan yàlla buñ ko mbugal kon bul teg xob yi ci ko ñun suñ toll ci loolu léegi ñun suñuy bàmmeel suñuy kër suñuy lépp diine amu ci kër ba suñuy duus boo ko demoon diine amul fa cër nit ñi ñu sant suñu duus islam dañoo jàngal duus doo jublu nii boo jonkale doo jublu nii nii wala nii rek ndax monsieur li fii sant këram naan waaw saas diine lu ma wax noonu laay sant séedée ni mu ko waxee di yaay def lépp ba mu neex ba mu pare sa yoon ci kër soo paree nga doon si dëkk. Kon mbokk yi nañu góorgóorlu wallahi lii dama doon bëgg sax mu nekkoon foo yu bindam ni mu nekkee ci portable yi ñu fexee ko ñu jàngee ko noonu insha allah man maa koy sàkk ci moom bu demee mu jëm ko génnee ñu fexe min ci lay bu jot ci takk ci kër yi ñu jàngaat ko góor ñu jàngaat ko parce que problème góor ñu la ñu jàngaat ko suñu kër yi suñuy doom wax dëgg yàlla ñun li mu wax dëgg la de ñun rek lañuy rey sama benn oustaz Malick Cissé hafizahullah wa raa dafa jàngal doom yi ak kaaru sabah ak masa ak ñaan ba mu ànd ak ay doomam dem jàkk ji julli ji ay paa di xulóog moom ci jàkk ji lan lañ xulóog moom kii dafa ëppal bu duggee ci jàkk ji day wax bisimilah sama tag tag mu sëri day wax bisimilah allahuma salli ala muhammad day jaan ñaanu kii dama yàkk na sax ba kii bu sëlmee day wax allahuma anta salaam da koy wax day daa bëri lu muy wax rek coowoog moom bi ñu génne ñaari xale yi di ndee ba ci kër gi ñaari xale yi ne diw mu ngi doon xoolof suñ mu ngi doon xulóog suñ pap waaye gis bu laaloo suñ pap ñaari malaaka ñoo ko fay fekk yëkkati ko ndax suñ pap def na ñaan boo xëyee la nga war a ñaan nit doom yi nga wax loolu de xale yi ndaw mu ngi koy dégg kon ñun fuñ ci toll man sax mënu ma ñaan yow mënuloo ko que ne mënu sa doom mu ngi koy mëne kon nañ ci góorgóorlu mbokk bi maa ngi gàttal foofu mu ngi ñaanal mbokk bi yal na yàlla sàmm ko aar ko ñu ngi ñaanal dëkk bi yal na yàlla barke dëkk bi ñu ngi ñaanal salaab yi maanaam ñu ndaw ñu fi nekk di góorgóorlu ngeen xam ne li may wax nii kii doy na ma ci sedd léegi sunna neex na ñu ni sunna amul benn problème waaye bu njëkk foo nekk ibaadu ci koñ bi dañ lay xool yow moom bokk dañ lay xool fi mu mujjee laa jeexalee mooy fekk waxuñ ne dafa dof nañ ko bàyyee ay mbiram muccëgoo am ngeen ci ñaan damay misig ak nangam loolu ibaadu bu dëgg duñ ko xilaat de kan moo xew le diw dafa demee mu torox dafa jëmee misig mu toroxal la de ko kay yegg nga waaye ni ñu ko waxee ba tey am na ko ma wax tey la xaw ma ji tey am na ko ma wax ne ma waaw sa doom ibaadu de sa doom nag boo ko bëggee bootal bu ko sa jabar bëggee boot lu mu la war a takk ak lu war a ñaan en tant que ibaadu dem ba am jabar ba am doom xamoo sax booy boot doom ñu mu ne lan la war a ñaan lan la war a takk lu war a ñaan lu ñu dina jàng ma ne ko bismillah yi nga teg ci ginnaaw gi jeex na amul leneen kon tey bu doon ca maam ja wala baay ñu ne waa ngay woo bàjjanoon bi moo koy bootal mu ñëw jël baleraay ci ginnaaw gi dem kii nangam nekkati teg ci ginnaaw gi yaa ixwaan yooyu amul mu ci awaan sunna bi ñun lañ yaakaar sunna bi ñun lañ yaakaar te ñun ñoo jël engagement ne ñooy rey sahaaba yi jigéen jël engagement ne ñoom ñooy rey sahaabi yaat yi jàkk ji du fees da ngay toog ñetti fan doo dem jàkk ñetti fan jàkk ji du la gis fajar ñu wetti woor jàkk ji julleeguma fi fajar waaye boo fi julli woon fajar wetti woor boo moytu doo am ñetti sàpp ñetti sàpp doo ko mos a am yàlla bu nit xale bu góor bu takk jabar bees nag dana toog ñaari weer dañu wax sa fajar si jàkk ji te bu dee ci guddi ku morg bi lay fenance kon mbokk yi jàkk ji am na àllaama bu rëy armel yaa ngi seen nag moom xam naa dëgg mu amee morgo ku fi faatu bu ñu dugalee ci morgo bi teg ci buntu jàkk ji dugal ci armel kon boo moo mu nekk jàkk ji sang nga suul ah mooy loolu amul fooy jaar boo yëkkatee fii fooy taxaw boo doxee ñeenti jeego dugg ci armel wala dee kon kay mooy sang nga suul bu ñu la sang ngay suul de bu amee morgo defee leen ko ci bi diggante bi diggante foofu ci armel ngeen xool yëkkati teg yëkkati dugal ci biir bàmmi nag bu jeex kon mbokk yi dañuy góorgóorlu te wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo ni ko mbokk waxee yal na yàlla fay ko am na lu lay ragal laaj bi njëkk mooy bu ma lay njëkk laaj mooy ndax yow jël nga say matuwaay ci kër gi ba pare am nga sa néeg boo moo mat la bokk ci kër gi fenn ndax mosu ngaa joxe jëkk ci fan ngeen baax ci kër gi ndax gaar bi mos naa jeex nga ñëw rek gis gaar bi jeex nga jël ko dem ci boutique bi ñaari yoon sàtte ko dafa indi sa xaalis kon kay boo takkee jabar da ngay sonal da ngay koy sonal ngay gor gor lu ba nga am foko def préparé wu lolou nga préparé sa bop sa yaay du gison nga tafar nek indi lal dugal ci defal ni bamba xam nga lu roñ mo la ñëk ah pire soxna fi manké ko dula dé ah légui dé soxna mo la manké nak waye bu féké ma ngi yow ñoo mo du ñoo bokk ben nek ñu lay célébrer ñoo bokk ben nek gor gé fi def nek mo lu ñoo jaka def pas bu yaay ni téré mom xal na ba yaay ma dé té mom 1500 rek la ma ngi bëgg dem signé kon ci wax du yar bu lay def soxna naké moy ñu staru no il faut nga préparé awolal dara tayit nañu baye xel du sunu diine way du jël souraale la ñaari way du legele ñu takkal doomi diw xam nga ñom daan ñu takkal ci jëm ni nak ñu sa wax dañ daan tan fami bi day ku baax la way ñu da nga ñew gis nday mu ñor xex ma sha Allah nga tak indi ci keur mu ne papa ji mujrik yaa ji mujrik problème ñu ci keur ba defé lol tax dañ ci gor gor naxat nak ñom waxtaan nak ñom gor gor ci keur gi ba am lal am ni su fekke keur gi dafa xat fekkal ub ben terrain tabax ko ku fi am ñun terrain ni ko sa wax nga tabax def ñaari neeg def sal def du dem way sa yaa ñoo dugg ci keur gi wol gisul dara lum lay wax dal la tere boku ge sor mo ke bu ko ne ma bo mene kay takkal ñaar yo ke am ko fa lay dugal takkal ñaar kon lool moy base da ngay gor gor préparé yalla mën dogal bo préparé wa bo jogate ñu na téré ñom nak lañ lay dawal sa yow la du ñom dé yow gis nga war na tak jigen tak bi ni intérêt wu la sey bi mo la intérêt lek am nanam yow la wa ku muy fanan yow la wa tay boko waxon tay ñu may la soxna tay ñu dubi fanan yu sokay dubal nga dañu ben goor bu ñak tiaxan mu may la tay ha paré ga sa jaw dubi fanan mais dawu mala jé par exemple am nga sa keur bop man ñom bëggu ñu luy ci ñu bëgg ndaw su dëkk ñu dëkk tam nañu fa ci kër gi ñu fi kër moom kenn do wax naan kër yi xatna bokku rek dakar ñom ñaar neeg ñam sa jexum tak neeg moom jabara yow la jex kenn bokku kon da ngay taxé nga ut ci kër ga benn neeg defal su ko defé rek inshallah da nga dégg ak yaay ba ay bu yakam ci o yakati bi dina ñoo nga ñak dé pa ñoo ne yaay mu ne luma la waxa ci bit da ñoo ne jabar mu la ke pantalé wa ma xamal fa ñi nga la do ñu problème ñu kon da ngay taxé tané ko gaaru ci ñu bu amé laaj ñu teunk ko rek ndax man dama yoppo ko ci moy souvent parents bu ñuy bañ seen doom bu goor du ci affaire sey ñu ci affaire mën lañ koy xol parce que ku mën rek say parents xam nañ ñu mën nga fekkon né ñu commencé xey ba légui xalaato won jabar sa yu wër dé sa saatu ci taxaw man bo yeewul le pass wala sa yu wër dé sa 25000 taxaw ci goor lolu bis bo toge ben jamono ba nga ñew na yaay dama bëgg tak soxna kenn ci tek ba mais bu fekkene bi nga nekké xalé bu goor ba légui sa papa mo lay yëndé sa muru légui añ bi do ci participer do participer ci courant do participer ci ndox ni do fay facture courant do fay ndox bis bo ñëw né dama bëgg tak jabar dañuy bañ dañu bis ke dañ nan ki bu takké jabar sa ñu ñoko yor ni ñi yoré jabar lolu motax parents souvent ñuy bañ motax damay conseiller bepp ndaw luy dund l'islam gis bo commencé xey lu mu new bu dé 1000 francs lañ lay fay bo waccé joxal sa bop juroom ko lu mu new parce que aussi parents yi dañu sonu ci ñu sen loxo musul tege ko ci ñu bi nga nek bi nga juddogul ba légui ñu sant sen kër bi nga nekk ci kër gi ba légui ya nga am famille ya ñom ñoo la yoré kon bis bo démé bay am aussi nekkal ak ñom so amé aussi lu mu tuti dé ci chopati dé lay dox yéne say nga ñëw nak bayil ma fay facture ndox bi ray wér bi yéne say nga ni bayil ma fay facture courant yéne say nga indi saxu saxu ci ñaat lay jax 12000 minimum tay yi bo tobalé wér bi benen wér bi nga def ko su fekké né lolu sax na dak ñetti at ñenti at

wala ma am mom problème mu may war man war bi munu ma jëri wala ma ma may war war gi munu ko jëri problème ñu ñaarel moy suñ ko waré warul yaane yalla mu nem mere len ko mere len ko suñ koy mere moy bu guddi jotté bu defaro tuwalé def ci war bi yépp ñeu bëgg fanano yow dolal dina tebbi dawal on ko gina souvent goor bu defé lool digeen du baax digeen du am ci ko du baax ñu wax la ñu war na taw commencé di wax sen neexal sen langage yi tout papa non bu ma méré tam nga di la ngi wax waye bu fekki am dox la nak bo wacc la ñu mëri ah lay la xey tam ba mëno way way demal sal ba way fakké jabar mel non nga am na ñu nga am nga problème goor gu mëna ci jabar jabar ji ñewul neexal la wallahi am nga problème mo la waro neexal yeen ñaar kesse mu ne la demal geej yow de mëno demal fanane geej ah problème ñu am nga problème yow tamit yow ya ko waro neexal neena kecc keccaral yow nga yëkk nga dëdd ci suuf daw neeg bu xat daw neeg bu xat kon boy tak soxna fexel nga tak soxna soxna boko méré rek bu gisé sa kanam changer rek day ñu né la lan la defati dafa am benn góor ba tak soxna ñi di ay ay xarita ñi ñëw mu ne ko toggal ñu laax fam bi dem toggi laax yek yek ci laax rek daal koy def ci leket xam nga taw yi leket lañuy lekké rek def ci soomi rek indi goor gi dugal loxo bi rek lakk xam nga laax day tàng da ko doon ràcc ràcc boobu mais dafa yëkk rek comme day doog a sëy si xamul dafa yëkk rek indi ndeysaan rek góor gi daal di koy woo mu ñëw góor gi da ko sëggal moo la ci kanamu nit ñi sëggal moo la mu sëgg rek góor gi fës ko gis nga ni ma lakkee yu laaku tàng jër bi mooy lan ndaw si daal di sigi daal di xool góor mu ne ko wallahi man maa toll parce que lex bi du pes nga ko fii ndéwal kon li mu def ba ñu pes ko daf ko def di ko bu xam ne ni ko fi indee bu doon sunu xale tey la nga fas ko ci biir nit ñi ngi def ñeenu bool bi këpp la laam léegi këpp la nga problème nag waaw kon yal na ñaar ci mbéy ah waxoon naa bi mooy sa dëkk si mbokk bi ngeen ñaanal ko yàlla wax dëgg yàlla yal na ko yàlla fay yaakaar naa ne xam ngeen saa yi may ñëw giroo moom mooy taal otom indi dafa feebar nag fan yi am ni accident bu ndaw loxo bi mooy nii tey sax mu ñëw mu rañu xaw a tardé daal yaa ngi yëpp yaram bi neexul ngeen ñaanal ko yàlla léegi mooy li mu leen wax léegi laay tënk ma góoru benn jabar mënta mere jabaram boo ko meree yaay sonn waaye boo amee ñaar nag ba tooñee kenn ki tooñee boo meree tuuti mu xam ne ci këli nga ñëw dan la neexal kon yàlla ne mas naa wa sula sawro wa benn góor naa takk jabar ñëw jabar nga fe dag maa takkaw juum la ko dee pour juum takkalu ma la sama bopp laa takk xam ne ko def takkalu ma la sama bopp laa takkal da ngay juum ne takkalu ma la sama bopp laa takkal kon donc loolu nañ ci góor góor duut nag ci mu takkal ñaar ñaar di lii dama lay wax man day wax lu bëri ma ne góor bu ko yàlla dimbalee lam bëgg mu am ko il faut mu am lu ëpp ñaari soxna yéen di amuloo juróom-ñeenti soxna xam ne jàngal nañu benn jàngale bu rëy kii mu ngi ko doon lire léegi amuloo juróom-ñeenti soxna daa benn guddi mu wër juróom-ñeenti soxna yëpp ànd ak ñu ci guddi loolu ñu lay jàngal rek ñu lay jàngal ñun ñi ma wax sa ñaari soxna ko defee ak boo fanaanee fii tuuti nga jox leen ci kër musiba danaa dàgg la yuuxu ba bu sobe yàlla koñ bi dinañ ñëw mbokk ci kon nañu góorgóorlu yaraat jaboot bi li yëpp day dël ci temam bi rek bu ñu tegoon ci raay bi xam raay bi kon duñ am côté waaye bu terrain bi war a daw ci kooraay wàcc daw ci suuf si boo moytuwul pour ñëw bàkk ci raay bi dana jafe kon nañu góorgóorlu jàngaat sëy góor ñee jigéen ni mu ko waxee nañ ko jàngaat jamono bii jàng ku jàngul amoo lay di nga lii waxtaan ci la doon defee ko tan su ko neexoo mu laaj ci ñuy laaj kii